الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورة النساء بانتظام أمورك و لإجتماعي زندگي داغی حالت ٹک کول شاغا چه کمدنو سامشی داغی دو حصے وی تدبیر المنزل او قومی ریاست سیاست المدن دا یو کور دا افراد و پمینس کی بارا بستن خائمی گی عربت پسند خائمی گی دا آغید پارا چکم مسئلہ بیانی گی آغید تا تدبیر المنزل ویلکی دو چھد یو کور افراد آغا چکم دنو سمشی دا آغای میانس کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرمائی چه سالور سیزون دی یو نکاہ دا بل ولاد بچی پیدا کی دل او درین آغا ملکیت تے او سلورم صحبت تے ندے مطابق مسئلے قرآن کریم شپاڑا ذکر کولے یو مسئلہ و حفظ و اموال الیتاما دویو مسئلہ و حفظ و نفوس الیتاما تیتیمانانو دی نفوس و حفاظت او دریم مسئلہ و حفاظت دا اموال دا صفحاو صفیح و ترکمی بی دا آیات کریمہ دا آغی و حصہ دا چلی یتیم بچی دا صفحاو دا آغی سی کمدن و تربیت کوا خیال ساتا شرور و خیاری جی شاغی و خیاران شی وابطلو الیتاما یعنی کل کل میلی تلیگا گورا ورطا چی دے سکی کور دا پار ساردان سی زون روڑی او کنا حل تا دی کمدنو لو فرائی کئی او خوراکونا کئی دا پیسو پا قدر پوئی گی او کنا پوئی گی دا وابطلو الیتاما دا مخینی سرا لگی وابطلو الیتاما او ازمی خوای پی یتیمان آنو بانی تردی چورا سیگی دی بلوغ تا وقت دا نکاتا یعنی د بلوغ چې کمدنو پاور سي بیا فاینا نستم سپاغی کس صلاحیت موجود ہو مالون والا بیاور کا و تراغ پوری حفاظت پتا ضروری دے فادفاو الیہم اموالهم فاینا نستم منهم رشدان کتاسو معلوم کددینا مخیاتیا انسان ته ځکه انسان وای چې ښکاری چا چې کم دنو ښکاری فاینان استو منو مرشدان اگر تاسو معلوم کو بده کی او خیار دیا فادفاو الیهم اموالهم ورکه دی لرا مالونه دای ولا تاکلوها اسرافا و بدارا مخری تاسو د دې مالونه لرا په زیاتی سره اسراف کوئی یا په یتیم باندې لګای خو پاره کې اسراف کوي یعنی جوړې ولا د یو په زیدری علی داغه په پیسو علی وا چې پیسې در خلاص شي شلوېږي چې بیا را تپلار نه وي بوتان چې کمندونو ولا درې جوړې علی دا چې خوراکونه په خخه کوي چې دا د پیسې در خلاص شي اسراف یادار چې ته ترزان لخرې هغه په خورلو کې ته مصرف شي مخریتا سودې لرا اسراف کوونکی و بدارن او تلوار کوونکی آی اکبرو دا چې دې برا غړ شي مخافه د آی اکبرو دا چې دې برا غړ شي او من کان غنیان فلیستغفر دا یو طریقه خی چې کله کله سړی دا د یتیم چې کوم ولی وي د غریبی په خپله د پردای پیسې په کاروبار چلی یا خپل پټې نه خپل پټې نه د بل چا پټې چې کمدنو پی جاره او په دې خانه باندې کوي الله رب العزت وایي شکدا سے حالت را گئے شدا سے حالت را گئے یو سڑے دے غریب دے و مختاج دے اب صحیح طریقہ دے یتیم پر مال کی کسبو کی مطلب دے یتیم اگر پیسی دے راوالی او اگر دے چھ کمدنو پر کاروبار کیوں لگئی یتیم لدے گٹا ورکی و مال به محفوظی اگر ته وسرم یتیم لا جمع کړي یا دې یتیم گاړ دې چې بل څوک چلی نه دی دی چلی کنه او پیسې دې یتیم لا جمع کړي یا دې یتیم زما کړه ازما کړه چې کمندونو اغلا اجاره باندې یا بلغه باندې ور کوي او پیسې دې چې کمندونو اغلا جمع کړي هو من کان غنیان اغه څوک چې وی به پروا یعنی دی یتیم مال تا ایک کسب تاو مجد نیشتے چپائی کی کسبو کی او قرض دی یتیم نوالی دیتا ایو مجد نیشتے غنی ان مالدار مطلب نا دے لیکن ای مالدار ای نزان دیتی بچ کے چه غریبی نو بسنت طریقہ دی خوری دا مطلب نا دا غنی ان بی حاجتا لکا حدیث کے رازی لیسا من لم یتغن بالقرآن نده زمان نا غصو کو لم یتغن بالقرآن شاغذان پا قرآن پوراو نگرنو ده مخلوق نیزان پا قرآن بے پروانکو دانا چه پا قرآن ازان مالدارانکو چه پی قرآن مجید خرسی ازان پی مالداری نمال لم یتغن چه زان چه کمدنو بے پروانکو ده مخلوقنا چه اللہ در قرآن درکو ذ مخلوق نہ بے پرواشا کلانا غنی عن اخیه حیاته ونحن اذا متنا اشد تغانیا کلانا غنیون عن اخی حیاته ونحنو اذا متنا اشدو تغانیا ویمنگا آریو دبل نبی پرواو ونحنو اذا متنا اشدو تغانیا آشکل امرو چو بیا بڑیر بی پروایو ومن کان غنیان آسوک جوی پورا بی حاجتا فالی استعافیب دوار مکمل زانو ساتی دمال یتیمنا اوار سوک بی چه مختاج کسب تا فمال یتیم کی فالی آکول بالمعروف او دی اخری پا خطری خبان نی پا خطری تا شاغد حفظ الاصل و تصمیر الفروع اصل مال لی محفوظ ساتی او داغی غفروع دی سیواکی گتر سیواکی فائضہ دفاتم الیم اموالهم فاغ وقتی چور کوئی تاسو دیتا مالون اددائی فاشدو علیم نو گواہانو گوری پدی باندی گواہان جو گوری فاشدو علیم نو گواہانو گوری پدی باندی دکاسنا چه سبا در بانی داوو کی چکاکارانا طول مال خوڑلے او درست در نو باسی فکفا باللہ حسیبا او پورا دے اللہ حساب کون کے لرجال دا پینزم حکم دے حقدار لا حقونا ورکی اعطاء الحقوق دار چاہ دے کم خفل حق دے اغی لا حق ورکی دا عربو یو قانونو لکا غلط رسنیو چی میراث کی بیصد آغا چاوا میراث کی بیصد آغا چاوا چاغی با وصلو چتاولی شو دا معشوم او دا خزی دا زنانو دا آغی پا میراث کی سنو پا میراث کی سنو میراث کی صدا غچاوا چاوی وصله چتاوال شو زنانو ما شمانو لوی برخانه ورکواله قران کریم دی آیات کی وئی جنارینو خپل برخانه دا زنانو خپل برخانه دا دار چا خپل برخانه دا او کلک مال پاتې شوی کډیر مال په بټولو کې برخانه ناغیل آغا خفل حق ورکی لیر رجال نصیب مما ترک الوالدان تپارد ناری نوم برخر داغینا چپریخوی مورو پلار والا قربون او نزدیر اشتدارو آب یا وارستان رسو تفصیل لازی خدلت والدان والا قربون جدا کردو معلوم اشوا چه مور و پلار تا با رشتدار نوائی رشتدار آگئی چه غلق خونده دا بندن لری اومی یعنی آگئی که لگ لریوال اومی یا لگ لریوال بکیوی او مور و پلار دا آگئی نا بنده جوڑ شوه ده لگ اخفل لاس دا بنده پرده نئی نمانگا دا سیو دا مور و پلار دا پارا لکا اندامونا دیو جنوی کچادا ویل مور و پلار بارا که جدا زمان رشتدار دی ویدا غصره و نافرمان ایسابی که دا مور و پلار حاق پیسابی که دا پار دا ناری نو برخدا دا آغی ناچ بریخی بی مور و پلارو نزدیق پلوانو پالې نسای او د پاره د زنانو پر اخر داګنا چې بریخي وي مور او پلار او نږدې خپلوانو مې مادا غنا کله منو چې لګویر دینا او کا سوریا ډیروي چیرې په خوا کې امرا خدا په پټي کې امدا پجامو په صادر پار سکی دې کې د ټول وارثانو حق دی که یو وارث دا وایل چې تاسو د بابا وسکړ استاد ال خیراتی ور کوي خدا بنو ور کوي دا رو میراث کی دا بالکل نشي ور کوله بیا بالکل بیا نشي ور کوله مما کلمنو آغا چلگیر دینا او کسوریا دیروی برا خدا مقرر نصیبا مفروضا ایسا مقرر و ایدا آتر القسمت آل القربا زن خلق داوی شدایات منسوخ تے زکادی کے ظاہر کے داوی شتانسو ویش کو ویشم کو او یتیمانان را لیل غریبانان را لیل او غیدر نسوم اختل چمنگ لبکی امرا کئی کنا لگ بکی والا ورکوا ورکوا چراشن ورکو بیا پیروس تو زورن ام کئی والی اخشا اللذین لو ترکو من خلق شتا دا غریب خیال نساتی چی در آراشی او کستا ما شم داگشان چالدار چی چی کاکا مالا سراکا او غیر او شړی نستا پړه بس تیری دا شان دی کدا سو سوال بین دی راشي غریبانان نو دا غي ته کمنو په کبراخه کوا پیدایت منسوخ ته زګدار وارث په لیسدا دا ابتدا کې ودا غشان دی خورست دا منسوخ شوی بده کې او ترجمه بل ده چې پاغه آیات د نسخ نه بچ کیږي د نسخ نه آیات بچ کیږي زګه چې کوم د آیات کریمه دغه مطلب والو خدا حکم استحبابي دی یعنی غریب سره خېګړ کول مستحب دی او ولیخشا به زجر راغلی دی ولیخشا او په مستحب پر خودو زجر نه راځي او مستحب پر خودو زجر نه راځي اوري به تر ترجمه دا ده چې اول القربان مراد وارثان دي او یتام او مساکین دا په دې ورثو کې داخل دي خو جدای ذکر کړی دي د ترحم او د مهربانۍ لپاره ترحم و مهربانی ده بارا چه بدی بانی لگ دیر رحم قابل رحم دی مطلب ده آیات داده چه که وارثان رالل او مشر که کاجی تهوی چه که کاجی ده مال تقسیم کا چه منگ ده خپل اخپل ابرخ معلومه شی چه پتی برابر شی عرص برابر شی چه منگ خپل کار مار شروع کو کار مار خپل شروع کو باغی کاکا جی نو مطالبه د میراث کړي او تقسیم دینا کړي کاکا جی ورته کله کله غوسه شي ورته وې د پلار په شومه مار شي تاسو کمنوري لدی ته وګی نه سوی وګو د پلار په شومه مار شي تاو چه کمدنو دیتا بس لطا تیار ناسوی چه دا پلار بم کلم ری چه منگتا دا مال ملو چه سبارو گئی گا داستی رو تنوان داستی رتل دینکی پزان دی راواری کردو بچی دا کشان دی چاہتا اول ریگی چه دا تقسیم کا اوغی رتی دو پزلو بستی ریگی دستا با خبر ورتاو گی چه بچه ہون دالے کے پیسے والے لسل در روپای پدی سو رخپل گزاره سکوی کوی او زو مالون برابرو ما قرز مرز برابرو ما ارس یستلی کار دیر دی چه قرز مرز ختمی شی او ټول مال راغون شی برابر شی بس ویش بیا کو چه نورم بیا در رسی نو غبدل در کم خدا زان سر حساب که دامی تاسو لمخ که دویش ندر کن حسابی که زان سرم دا مطلب دا آیاد او پاو کې چې حاضر شي مطالبه دی ویشتا القسمه باندې مطالبه دی ویشتا قول القربان از دې خپلوان چې هغه وارثان دي خاص کر یتیمانان او مسکینان دا ولی یتام باندې ما او خاص کر دا په دې قول القربان کې داخلو وجودای ذکر کړل ترحم خاص کر یتیمانان او غریبانان روزی ورکی دیل آرد دینا اووائی دیتا وینا نیکا ولی افسر لذینا او دیری گیا کسان لو ترکو من خلفیم کدی پاتی کی من خلفیم درستر زانونونا اولاد کمزوری یری گی دی پا غیبانی خطری و سرا چسو کی ونا رٹی ولی اتقو اللہ او دیری گی چی کندردان لانا ولی اقولو قولا سدیدا او دی کی خبر برابر دا سم خبر دا برابر خبر دیو کی قال يقول قولا سديدا ان الذين ياكلون اس مسلمانانو تراټنه ذکر گئی ها خلق تراټنه شاهد قدر دې سیمارانو مال خوري کاغا مولای کامیوی خوځریتی مال خوري یقینا کسان شکر مالونه دې سیمارانو ظلمات بزیاتی سارا زیاته بگی انما یا کلن فی بطونیم نارا یقینا دی ڈکی گیڑ اخفلی دوورنا اکل فی بطنی اذا مل اہو انما یا کلن فی بطونیم نارا یقینا دی ڈکی گیڑ اخفلی دوورنا اولا خیرات کی چرگان کتا کئی دے ہوئی کدا ما چرگو خوڑو دا چرگ نو داری تھی کندر دوورس کاروٹا سکڑا او خوڑا خلوی علمائی الوامی و پردال علمائی المانو دا جه کندنو سو شیده دا ورس کاروٹی دی پڑی کالا جه کندنو دمونی سلوی اختای آدارنگی دریش پیده جمعی خیران تناسته وی زوراوری دیجی خوخی پکڑی دی یا دا کراچه دا بریانه میساله بکیم سکڑی دا آسیلی دا ترسکون خوانده دیارا اوزای بزای بکی نیمبو ملاوی گی او یملی بکیم سکڑی دی اچھاوالا دے او وقت پیدا پاسا چی گمدنو پرتی دی پا دیکھ کی پاک کڑی دی کانا توبہ خود توبہ انو دا چی خیرات کڑی دے قرآن وی دا چی گمدنو دا ورس کارواتی تخوری دا دا ورس دی دا مو آئی چی دا ما گینی وقت اخواڑی چرگان میں اخواڑل شیل قرآن رحمه اللہ تعالی مولیانو سرناستو دی یتیم خیراتو دی یتیمانانو نیاب اخکڑو مولیانو شیخ سبتوی بسم اللہ کوا اگو دی بسم اللہ کمو یاو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آیا کلون فی بطونهم نارا ان اللذین آیا کلون آموال الیتام ظلمان انما آیا کلون فی بطونهم نارا بس نور خمولیانو ترجمه دا عجت نو غصه شو ای تاسر بخم پوه شو امائی جزئی تاسو بسو پوئی گئی و مارو دوڑای نوی استی مار سرکار کرده شیل قرآن رحم اللہ فرمائل و ایدهی ما تا ہوئی چه تا تا دا مولیان غصه دی و ایدهی دا لگان دی چه ما وجنی ها و ای غصه سدی و ای سردی دا خلینا تن وڑای والا غصه بنی و ایدهی دا خلونا من وڑای غصه دا ارو دې چې کمنو په دې غوسه دي قدام اولیان مو هغه به چې کمنو دې اعتمادانو مالونو خوړل خیراتونه وو کله دې جمیس په دا کله وو ما خامی دیو کله او کله بلا او پښتنو به څه چل کو یتیم به وو ته تحصیل تا وته بچ نو خریدل غورم نو خریدل غورم کاغذونه دې داد اسخط کا آغا بے پی دسخات کرل نو ٹول ارد پیتی نا علاق کرلو نو ٹول از مکہ بے تیزان تراوارا والا مولا غریب خوبا یو مجمع چاولی چی تاو خوڑی یو چکے سابون آدارنگی چی کمدن دا سی یو جا نماز یو قرآن مجیدو آغا بے چی کمدن دا آکو سکاتا بے کو آو بیا یو سو ما خامی بے چی کمدن علوام علواو دا بے خوڑل پختون ولویخ یستویخ بالکل سالم از مکه بیتزان طرف تراوانولا چالک بلویشو پچرت چابوتو بی داستاسو آراتو داستاسو سو آراتو داستاسو از مکاوا اوز سشوا اوز کا کاجی سارا دا اوز تینا نکا دغات را آغستی دا یا تینا تربور چه کمدن آغستی دا آبی تینا دان طرف تراوانولا طولا بلا یتیمانا دا چې دا چا ډیر ډیر زما کې دي کنه ډیر ډیر نو کم به کې دا سی چې هغه ته د پلان دی کورو غا پاتې شوی او خرسکړی را خرسکړی ویني اورو غوي نور اکثر چې ګندنو کونډي یتیمانانو کاتي هغه ځان په سیلاټ کړی دي د پلان کې کاتا هغه ځان په سراو تا چې کم سره د تحصیل ته ډیر زی راځي کنه یاري کاتنه دا چې ډیر زی را ساري فایل نیولې او ټک سلام علیکم ول ته پټواري سره سي ناشتي اکل بل سره ناشتي دا چې ګندنو چلو نه کوي دیو زامړیز مکه یو برز وکا دارا پیدا کئی او دا دستخط خلقنا جی دیتا پختان میرات کاتی ہوئی نا میرات کاتی نازن خلق زان پر سراڑی یا ایز کمدنو چتا پلار نکو چا سر بدل مدل کڑی آغا ور پسی خطل نی دے ور پسی دوبارہ لگی دلی اموار لیتا اما ظلمان مالونا قرآن مجید یورپ آغا دی یتیم پی جنی سو او آغا دی یتیم حق سا پی جنی دا قرآن دیتی دا سی نما شمانو خیال ساتی انما کلون فی بطن نارا یقینا دکی گیر دخبر دورنا او زردہ چی دردوز بشیدی بگارا موربان دی دا ناقص تی سواد لام یا سوالیا صلای اصلی دا چه کمدنو تاو دیدلو تاوی لکی گی صلای اصلی تاو دیدلو سو دیدلو تاوی لکی گی دا دنکیدل مانا چه مفسرین کئی نو دا حاصل مانا کئی دار دی لفظ پلا مانا ندا یو دے و صلای اصلو وصلای سلو چی نیسال شی را در نکیدلو تاو یوزای کیدلو تاوی او صلای اسلی یا صلیا یا صلا سمیا بابن امراجی او زربن امراجی ندا تاو دیدلو تاوی لکی گی ندیخ پلا ماندان سوازیدل ای منز ام چی دی منزو ندا ام ناقص تی ناقص ته دیکیم یو مانا دادا چه سوالات سوزیدو تو ہوئی پا دی کولو سر نفسم سوزی او شیطان سوزی پس نفس غلبه پی کمزوری کی گی او شیطان غلبه پی کمزوری کی گی و سر نسایس لو نسائی را زردہ چهو با سوزیده پا گر امور بانده پا گر امور واسای اسلام ناسای را او زردہ چی دردوزه بشی او گر او بسو دی پا گرم اور بانده یو سوی کم اللہ فی اولاد کم سپاگم حکم اغز کرکی اس حکم دی میراس حکم دی گندنو دی میراس دی اتیم مال مقرا ظلم و عدوان مکاو او حقدار لقبل ایساور کا دا دعا یا سنا او یو اخیری آیات دی صورت دا چه کمدنو میراث احکامات کی دی کی میراث احکامات کی پدیوانی تو پورا مسئلہ حل کولے نشی دیوانی و دالیمان و نزان پویا کئے دانا چه تایا سناو گورے پایا مورا پلاش پاگم دا بس ورکوا نذاب ور صبر ابرولی کار په ګډیری دی کی او نبی علیہ السلام دې ته نصف علم ویلې چې میراث زکای دا نیم علم دی او دې ثابتی لیکلی شوې دي په پښتو کې په فارسی کې په اردو کې ندی لپاره نور صرف او نحو ته اجازه نشته باچ سړی لږه ریاضی ورزی اردو والے زکوال شي هر سوال زکوال شي دا چې ګذرو ګران علم نه دی نور اهم ډیر دی ولکه نور نه هوا صرف دې ته تاجت نشته ومن کې کو نتا بس سکولي سړی هغه هم چې یادې نو یادول شي هغه هم یادول شي دې دوه یا تونو کې وارثات دین یو واغی راغی اسی مقرر شوی اغی تا زوی الفروز وی دویم چی اسی نوی مقرر خواغی چی کمدنو ما بقیه علی اغی تا عصبات وی اغام زن قرآن خیلی و چی اسی کم اخلی زوی الفروز آغت ود کسم دی یو نصب سره تعلق لري او دویم چه کمدنو سبب او رشتی سره یو ده نصب ده وجنا ایسا اوڑی او بل ده رشتی ده نکا ده وجنا ایسا اوڑی اولنی آیات کی نصب والا ذکر گئی او دویم آیات کی آغا د سبب والا د رشتے والا نکا والا ذکر گئی بیا کل داسی وی چه مور او پلار کی او تن وفات شی او اولاد پاتی شی کل داسی وی چه مور او پلار کی او تن وفات شی او اولاد پاتی شی رلنبی آیات کی دا دوارا غاڑی ذکر گئی اول چه مور او پلار کی سو پفات شی او بچی پاتی شی یوسیکم اللہ وصیت کی تاستا اللہ رب العزت یوسیکم اللہ حکم کی اللہ تاستا وصیت مطلب آغا چه کمدنو پوخ حکم کول چاہی کی بدلن نرازی یوصیکم اللہ فی اولادکم کلک حکم کئی تاستا اللہ بارد اولادن استاسو کی شتا دے دپار دی اولک کسا دے دو جنکو شتا دے دی اولک دپارا حسا پشاندی سی دے دو جنکو یعنی الک با دوئی سی علی او جنہ چی کمدن اغبا یوالی اغبا یوالی دا اللہ رب العزت تقسیم کرده خدی بانی چه کمدنو زمان مازل کار نکنی خب اکی دانا خضرین دا بس چه اللہ تربیت کون که مانی دا اللہ رب العزت کو مانا الگ تا کارو ندیر دی او جنہ تا دور نشتے الگ دا پلار نوم برا خالی دا جنہ دا پلار نوم برا خالی او چه وادشی نو میڑ کور نوم علی تال تا نوم چه کمدنو علی او بل ادار چه حلکوم پردائی جنہ راولی ناغلوم ورکی بل پالک خرچہ دا پا جنہ کو خرچہ نشتے پلی زکاری مثلو آزل انسائن شتارے دا پار دیا والک پشان نیسی دا دو جنہ کو فائن کنان انسان اس کا چرتا صرف جنہ کائی بھی اے الگ پکی نو سڑی او ساڑے من شو او صرف جنہ کائیے وی تفائن کننا نسان قوید آچے کم دنو زنانا تیشی جنہ کائی فوقسنا تینی دعونا بارا دعایا دعونا بارا فلاونا سلسا ما ترک مددید پار دی دوئی سے بدریو کی ناغمالنا چپریسی وی سلسان بالی یعنی دو بٹا تین آبا دیل ورکی دو بٹا تین مال بدریز آئی کی او دوئی سیبا دا جنہ کئی والی کلس نونوی او کشلی وی وائن کانت واحدتن او کچر تا یکی آوا یعنی اصڑے من چا صرف یولو ری پاتی دا فلا انیس دا غید پارنی ما غصر دا اوز بل طرف ذکر گئی چه اولاد که سکمن شو او مور او پلار پاتی شو والی ابوائی لکل واحد من اوما او دا پارا دا مور او پلار لکل واحد ان دا هاری او تند دیدوارنا از صدو سوش پا گم برا خدا دا آغینا چی پریخی ویدی مڈی تده بچه کلور مڈا شوی دا او که زوی مڈ شوی دی چی پریخی وید ایک بٹا چه با هر یو لور کولی شي چې مال شپږ ځای شي یو یې سبا پلار والی او بل یې سبا مور والی ایک بټه چې هر یو بشپاګم شپږم والی دا غنا چې پری خودی وی انکار له ولد کوي چې کم درو د دې لپاره بچي د مړي اولاد وی فایلم یقول له کنو دې مړي لپاره بچي نال کانو نه جنہ کای وا وارث او بواو او میرا سولد د نام اور پلار د تربل سوکنو د امور د پاره بیا درې مالا پلار له سور د دې د ک پلار حصہ بشو پس ما با خیالی قال ام سولد د پاره د مور درې مالا فاین کان لو اخوتن کوول دې مړی رونا او خیندې دمړی رونا او خیندې و فاله ام سدود بیا د مور د پاره شپګه مالا مور را ارتاو کړه هیڅ به نقصان نه دا شدا لکان چې دي دارونه خیندې د دې په خپل ایسن وړي څنګه چې پلار ژوند دې می څوللې نشي خو مور دې ارتاو کړه مور دې ګندنو دا درې می سین شپګه به ارتاو کړه مکه درې ما غستلا اوس پسالي من بعد وصیت یوصی بیا او دین طریقہ زمون کتابونو دا سی ویلی دا شیو سڑے مل شی ناول با دا اغد مالنا دا اغد کفن دفن بندوبست کول غواړي مطلب دا دی چه کلام بولی او دا اغید پار مزدوران پی سیلی لکه پنجاب کې او یا چې کمدنو قبر لځای په پیسو غسلی یا کفن می دا ټول څوک پورتارو کې داسي شوی مونږ به په کفن واچو دا احسانن د څوک رشتہدار ولا کفن راوړي او که څوک نه داسي دا به د مړي د مال نه د مړي د مال نه به کفني بیا دې کمنو ورپسې نمړې لکه دفن وغیرہ کګاړي کې وړلي او اګاړي والا پیسې علي دا ټول زمړې مال نه خبر کنه سل وغیرہ خیراتونه بګنيسته او کفن دفن بندوبست کوشي زه شهدا برابر شو اوس په وګورو د دې مړي چې کمدنو قرضه پدشته او غنيسته پس قرضې نو قرضه به اخلاص وکړو خو دا قرضې نه پاتې شو مال دا قرضې نه پاتې شو شو قرضې اوس وو ګورو چې دې مړي سو وصیت کړل او کړل کړل دې مړي سو وصیت کړو وصیت پر درې می سي د مال نه پورو کړو دا مال درې می سي نه وسکو پښه هغه درې مې سره ته وي استلا بقای چې کم پاتې شو اوس په تقسیمو تقسیمول وستي او په ترتیب کې چې ده دا قرضه چې ده دا د وصیت تمخ کې ده او قران مجید وصیت د قرضې نه مخ کې کړه حالانکه قرضه سره مخ کې ده وجه دا ده چې وصیت کو چابارہ کې چې وصیت شي وي هغه شرمېږي هغه شرمېږي چې خپل وصیت غواړي او قرضدار نه شرمېږي چې خپل قرض غواړي د دیو جنا قران کریم وصیت را مخ کې کو چې خیال ساته نور ترتیب کې رسته ده خو من بعد وصیت ان پر د وصیت نا چې وصیت کی دا مړ پاوی یا په قرض وی آبا او کوم ابنا او کوم دا موای چې پلان کې ډیره استوا هغه له ډیره ورکړو مالې لگا راکړه پدې ته نه پويږي لاران تاسو زامن تاسو لا تدرون تاسو نه پويږي ايهم اقرب لكم نفع چکم یاو دادینا زیاد نیزدی رستا سونا فائده تا فرید اتا من اللہ مقرر تیار طرف دا اللہ نا سر کی امویل یوسیکم اللہ بیا ویل فریضتا من اللہ عیسیٰ طرف دا اللہ نا یقین اللہ دے پویا و حکمت والا ولکم نصف ما ترک ازواجکم دا اس دسخرگانای و دا نکاح دا وجه چه میرا سوڑی یو صورت دائی چه خز امڑا چی خاون پاتی چی دا آغی مسئلی ذکر گئی اوشتار استاسو دا پارا نیم دا آغی نا چی پریشوی بی بیان استاسو اللہ میکل لہو نوالد کنوی دا دی دا پارا بچی چه کما بی بی مڑا چی و اولاد بلکل نشتے نه دی خاون نه نه د بل خاون نه دی خاون نه نه د بل نه الله یا کله نه ولد فاین کان له نه ولد کوي چرتا د دې د پار بچي کوي د دې زنانو د پار بچي یار دی خاون نه یا د بل نه ستار استاد د پار سلور مداګ نه چې پری خو وی دی هم بار وصیت په دو وصیت نه یو سی نبی او دین چې وصیت کې به دی باندې یا په قرض وی یو سین بیا او دین چې وصیت کوي چې کوم دا زنانا په دیوان یا په قرض وی والا ان الربع او استاد چې کوم دا اوس بل صورت چې خاون مړ شو خزہ پاتې شو خزہ کو یو وی کدووی کدریوی کسلور چې سړی مړ شو او یو خزہ پاتې شو یا درې پاتې شو اچھا دے سڑی اولاد نو دے خضو لا ڈیرو لا ام سالو رما داو یویلو دانا چی یویلو ام سالو رما بلیل ام سالو رما بلیل ام سالو رما نا بلکی مشترکا یعنی دقا یوی سا سالو رما بٹولو کسی چی او که دے مڑی اولادو انو بیا بچے کندنو اتمی هاو دے ٹولو فاین کانا لہن ولدن ولہن الرمو اوشتر دیزن آنو دپارا سلورم ابرخا داغینا چی بریخ ویتاسو کنیوستاس اولاد دیزن آنو نا یاد بلن فاین کانا لکم ولدن کبی چکم دن استاسو دپارا کبی استاسو دپارا اولاد ولہن سمنو ردی دپارا اتمر داغینا چی بریخ ویتاسو من بعدی وسیعت ان پند وسیعت نا تو سونا بی آو دین چو وصیت کوئی تاز باغی سراوی آبی قرضوی یا قرضوی بتاسو وائن کانا ردلن یورتو کلالا دا یو صورت ذکر کئی چھے کالا چھے کم دینو یا سڑے من شو آغم انواتو میراتو یو میرات تا پختانو دے پختان میرات آغا چاہتا ہوئی مختانه میرات آغا چاته ہوئی چه داغا نارینا اولاد می زگدی چه نکول ایسا نور گئی چه چه نارینا اولاد می ناغا تا میرات ہوئی شریعت میرات چاته ہوئی چه داغا اصول امنی او فروع امنی یار مور پلار نیا نیکو دین نشتے او اولاد لان دیم نشتے لان دی اولاد دا دا اولاد دا اولاد اولاد نا لکانو نجی نکای ایس کسم اولادی تینا او یاو خو مڑی شوی دی یاو خو سی شوی دی مڑی شوی دی دیتا عربائی کی کلالا ہوئی منوط ہے دی وائن کان آئی رجلن یو رسو کلالا او کوی او سڑے چی میراس اڑے چی داغن میرات او امراتن یا خضوی والا او آخونا وقتن دی ځای کې وای چې ضرور او خور چي دي غاری او سپاګم ابرخه ده او کډیرو سو ډیرو د بیا دې کمندونو دا غي بس پاګم کې پدری مې استکه شریک کی پدری مې کې برابر شریک کی او دا صورت اخلاصي کی والد کې خور لنی مو غوسه وای چې یو خور نسته رپو نیمه غوسه او چې رور پاتې شوی ته نه ټول مالوړي او چې دوه کویندي راغیلا دوی سي دي سلطان دي او کډونو کویندي ګړو فلز ذکرین سلو حاضر خدایا تواغ آیات کې خو پر اخته التم نکلا له حکم نه دلتم نکلا له حکم نه اصل کې دا شهدا په جندل غواړي رونه خويندې دا ساکومی او ناساکومی ساکا آگئی چه دا مور او پلار دوارو نده بنده سکر رو دوی دا زمان دیتا عربائی که عینی وی عینی وطا وی ناساکا دو قسمی یو پلار شریکه بل مور شریکه یو پلار شریکه بل مور شریکه مورشری کی تا پاربای کی خیفی ہوئی اخیافی او خیفی او پلارشری کی تا پاربای کی حالاتی ہوئی حالاتی دا دو عینون چپکی دی عینی او حالاتی دا باخر صورت لوڑی او دا دخی والا چکم دن دا بدل تراری بدل تا کی ناسکر اور ذکر کئی او چه مور شریکه وی عبدالله ابن مسعود پا قرد کی دی ولهو اخون او اختم لی امینو اخون او اختم لی امین نو مور شریکی دی دلتا ناسکر اور مراد دیخو چه مور شریکه وی لهو اخون او اختم چه دار اور اخور مور شریکی حالی کلی واحد منو ما از پارداری و تند دیدوارو شپکم ادا فاین کان و اکسر من ذالک کدارونو دا خیفی چی دی دا مرشری کی کدار دیرو فاین کان و اکسر من ذالک کدر دیرو دی یونا فام سرکاو فی الظلس نو دی برابر ایسدار دی بدره مکی سنگ ایسدار شرکا مطلب برابر یعنی درورو دو خوری سسدار یو مرد دیکی تفاوت نیشتے ضرور او دخوری سا یو مرد فام شرکا فی سنس من بعد وصیت پاس وصیت ناچ وصیت کے بدے بانے وصیت کولی چی بدے آو دین یا قرضہ دا غیر مضوار دا طول احکامات سر لگی یا تین مال ورکا ضرر مور کو چالا یا تین دو بدن حفاظتو کا شیطاسو نظر رسون کی غیر مزار خزنان اولا محرون ورکی غیر مزار خاہقزار اولا اکور کی غیر مزار میراث تقسیم کی غیر مزار ار یو حکم سره لگی غیر مزار نزدی سره لگو ضرر چال مور کو او دو میراث چیز چال ساق تے ماکا خونا والکا غیر مزار شیطان سکم دنو نظر الرسان چاہتا ضرر مرسوا لایات دیزه روچت کا اچھا پالی مپٹاوا غیر مزار ضرر چالمور کو آسد چیو دست تکینی بل ملگر دیم خواک ناستے حالا مقلو بدا سکو شلاکو آغا پی ملون کیا دی پالا پی ملون کی غیر مزار دست سکے پلا کو او یا چې کمندونو پوز ته خلاړم او دا یو خړتې او باسه دې پر غلړم او باسه لکه گزاره کو خدای باندې دا د غاړې تا غیر مزار zarar mara sawa chala man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi tilawat kay malgare udade چې څه شي له باسه چې له باسه ملګری ودنه چې څوک دې شروع کړی دي تا په لاغه ته ضرر رسای غیر مزوار ور ضرر مرسو مطالعه کې بل په لګول دي او ملګری چې کندنه ودی ته هغه تکلیف دي غیر مزوار پس بار کې نه کنه ضرر مرسو ملګری ته هدایات کریمه بیا ام دي غیر مزوار چاله تکلیف مور کو تکلیف چاله مور کو شنیدم کې مردان راه خدا دلی دشمنانو هم نه کردتان یوری دلی منی چې الله والا خلق چی وی نار دشمن ظلم نازارای تو را که مویسر شود ای مقام که بعد اوستانت خلاف استو جم تو سنگ نا اللہ بندشی او سنگ با دی ولایت مرتبی تورسی تو خوچه کدون اخپل دوستانم تنگای اغیل هم تو تکلیفو نرسای تکلیف مرسا ہو کانا چاہتا غیر مزوار ملگر او در ایت آخرت تخروت تخرت تخروت تچه جوز بانده دی غرب بغروب غرب بغروب او اغال دکی او در ایت ولی تکلیف رسای کر دی خبر من خیالو ساتو نبا کور کی مسئلہ راشی او نبا چه کمدنو بہر مسئلہ راشی حضی من خیال نساتو دا من تا معمولی خبر اختیار دی حضرت تانوی رحم اللہ تعالی یو کتاب دے ہر گر کی ضرورت تے او ہر شخص کی ضرورت تے آداب المعاشرتو آئین دے گورے بین دا آو کرنا نو آداب المعاشرت بس سړک کوم معاشره ټول کتاب نشی کته نو دې څه کمنو طالب العلم نه دې دې بیا غباب وګوري چې ملګرو سره دې کې وسنګ وخت یې راي که او سړی دکاندار دې ملمانی دې راځي دې وسنګ وخت یې راي دا هي د پاره په کوم محکمات کې پورا تهذیب به کې د مسلمانانو لیکل دې هر څو معاشره به ټول لیکل دې ولا کدا سی کتاب ده کنه چې کورونو کې او د زنو ځایو کې د تعلیم کېږي نو خبره ده تعلیم درسه دا مونږ زنې کارونه هغه ته مونږ نه انګريزيانو وایو څه شي دا انګريزيانو چې دا انګريزيان چې ګمندو کوي او دا څه خپل ډیسپلین لري هغه دې زمونږ د څه شي د اسلام د اسلام دی هغه زمونږ نه ذکر دي زمنګ ناغې زکړی دی دې خبرو خیال ساتل پکاري غیر مضار کونو غیر مضار شای چې ګمندو نظر رسول کی چاته خلق حکم ده طرف ده الله نه الله رب ال عزت پویا او ناکامی تلک حدود الله اهمیت د احکاماتو دا غره دی پولیس الله دا د الله احکامات دي حدود الله وتوينو دا دی پولی دا اللہ آسو کم چه تابداریو کی دا اللہ بشارت خوشحالی چه دی احکاماتو پابدی اکڑا چاچم تابداری اکڑا دا اللہ دا اللہ تابداری صدا دا تیر احکامات پلا معاشرہ کے جاری کول حیتیم خیال او ساتا دا میراس حقدار لے حق ورکو نبی علیہ السلام تابعداری صدا و رسوله چې د دې احکاماتو د عمل کیفیت او طریقه کما غو خولې دا په اکه طریقه په عمل وکړو دا نو کې الله تعالی را باغونو ته چې بای کې ولانه دا غو سندونه همیشه وي په دې کې دا کامیابی لویا یاره ذکر کوي زورن نه منونکو ته وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ سوک چمنا فرمانیو کی دا اللہ او دا پیغمبر یہ وَيَتَعَدْ دَ حُدُودَهُ آو ما تکی تیر ود دا پولو دا اللہ نا منگویلو تعدا صدا یو دا اللہ دا احکامات نمانل دویم ردی احکامات و بزائی نور غلط رسمون راوڑل درین دا احکامات منل خو عمل کې نه راوستل دا درې واړه تا ادا ده هم پیا تا دودو یدخلو نارن د نبی کې الله رب ال عزت لره ورته خالدن بیا می شوی په دې کې او دل عذاب شرمونکه ولاتی یاتین الفائشه دا هم حکم ذکر کړي صد باب الفحشاء اوس دې عزت مساله راوړه دې عزت مساله منګا ویلو چې کامل قانون چې وي ناغي کې د پینځو سيزونو سوي خیال وي دلته حفاظت د عزت راغې نووم حکم ذکر کړي صد باب الفحشاء یا حبس المتهمين لذف الفحشاء حبس المتهمين یا زنانه چې کمندنو او یا چا بدکاری وکړه نو د ثبوت د جرمه پورې آپ جیل کې وساتئ ته ثبوت تر جرمه پوری هغه د کمندنو جیل کې و ساتي او باندې کوي چې کله به جرم ثابت شوه ځکه چې نه جو تختی چې کله به جرم ثابت شو نو بیا چې قران کوم سزا ویل دا ورته چا غیا راځم دې او یا چې کمندنو سل دوری دي نو مخکې د سورت نور د آیاتونو نه مخکې د هغې سزا عمر قیدو عمر قیدو چې دا د بهر نه راوځي عمر قیدو او چې کله سورت نور آیاتونه راغلل آیات الرجم او یا چې کمندنو دا سورت نور دویم آیات پڑھ لیدو چې دا راغلل الله رب نبی علیہ السلام فرمایل اوس هغه عمر قید ختم شو بس قید به تر دې پوری وی دې آیات څنګه زکه مونږه داسې تعبیر وکړو چې حبس المتهمین لدا فی الفحشاء چې هغه باندې بلیم لګیدل دې تر جرم تر ثبوت پورې له کوم ته ایثار کړ تر جرم تر ثبوت پورې او هغه زنانا چراد لو کی پلیتا تا زنانا استاد سنا پتا سو غوري په دیوان سلور غوان استاد سنا سلور غوان په مسلمانان پیش کی هر با تمن کو زګه زنا د دو کسو عمل له دو په سړی او دو په خزا سلور شو دویم دا مساله دی عزت تا هدی ګډی احتیاط پکار دی زکا دو کسان اتفاق کولی شی تچا دا بدنامه اول دا پارا تچا دا بدنامه اول دا پارا دو کسا چه کمدنو آغا اتفاق کی خود سلور و اتفاق ران دی چار پا سلور پا دروغ اتفاق کی ایا سڑے دے بدنام کی زکا قرآن سلور گواهان ہوئی دادی عزت مسئلہ دا معمولی ندا او درے مدادا چه میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل بے پختانا پا شک خضا وجنی او کلا بیا دی جوارو نا رہوا تھا بے پختانا پا شک پانے خضا وجنی او کبیالا دی جوارو نا رہوا تھا خواستنا چه خلق بیا خضو تا بانے جوڑی او قتل کئیے تو قرآن سلور گواہن کے خوض سلور داد غیرتی ذات احکامات تھی خواستا شدو علیہ انہم تاسو گوانو گوری پدیبان سلور ساسونا نو گدئی گوائی اکڑا نو بند که دیل را بکورو روکی یعنی جیل که واچه ہوئی تر دی بوری چه واخلی دیل را مارگ نو مخ که دک کوا او یاو گرزی اللہ دیل را سبلا لار نو بیا حکم دا زنار آنی واللہ دانی آتی آنی ها دا حکم دا شکر بازای دی او دا اغلام بازای دا ام جنس پرستائی شالک دا الگ سرابت کاریو کی یو کاروی خلاف قانون او بل کاروی خلاف فطرت یو دای چې دا قانون خلاف ورزی وشی نو زنانا اللہ رب العزت دا نسل پیدا کولو دا پارا د نسل زیاتولو د پاره پیدا کړی دي او الله رب العزت د سړو د شاوات پورا کولو د پاره دغه ځای ګرځول دي داغي شریعت قانون مقرر کړل دي چې داغه نه څه फायदा اخلي نو قانون دي نکاح به تړي شرعي طریقې سره اوس یو سړی په غلطه طریقه د زنانو نه ضرورت پوره کوي نو دا خلاف قانون دی خلاف فطرت نه دی خلاف قانون دی الک چې د الک نه ضرورت پوره کوي نو دا خلاف قانون دی دا خلاف فطرت دی دا د انسانیت په مزاج کې نشته ځکه سړی دی لنه پیدا عادی لنه پیدا دا د فطرت نه خلاف دی د دې لپاره شریعت یو سزا نه د مقرر کړی چې ګریا سندوري یا راجم دا نه دی وایي بلکې هغه لپاره ویل دي چې فآذوهما پدې حاکم پوئږي او بادشاہ به پوئږي او دې ګوري کچرتا ابتداء دا کار شوو او پس ناصافه کی غلطه سره او کس او کسان خفو ډیر زیاتو نو پلګه سزا او فطرت بیداریږي پلګه سزا او فطرت کیږي بیداریږي نو که یو اصول اوړی وي دا ولوم پورا ده یو اصول اوړی وي دا ولوم چې کمندونو پورا ده دا ولوم پورا ده چې اصول اوړی وي او کنه دا سیوا چې د دې فطرت خراب شوه او د کار عادیان شوه فطرت خراب وو په اصول اوړو په دې سيزون نه کېدو د غر نه دی راور غړی بلالی ولا مات کی یاره دیوال لاندې ودری دیوال له پر اخلاص کی یاره تور روالی سر دتی وی بازار بړواغان دی دا چې کمنو سمیګینا پسګه قران کریم فآذوهما وی فآذوهما وی دا د انسانیت نا خلاف خبر ده ابن قیم رحمه الله وی ذکر کړی دی د خنزیر په اړه کې چې لیس فی البهائم لوتیون سوا هو په سارو کې او په دارنداو کې په زناورو کې الګ چې د نر د نر سره بدکاری کوي د خنزیر نه علاوه بل نشته خنزیر کې چې کندنو داس دا عمل لې دې وجنه الله خنزیر حرام کړل دی چې دا غوخه خوخري نه دا فکر راشي په برتانیه کې بیل پاسو چې هم جنس پرستی بالکل قانوني اس جرم نه دی امریکا کې هم پاسو امریکای کې بچاغه غونه کوي بس صحیح ده خو برتانیه کې جناکو ارتالو کو ویچی الگ دالک نه ضرورت پو رکی او دا قانونی جرم نوی نبیا و زمان حق خراب شی بیا و منگ تا سو گوری نا جناکو ارتالو که اگر چه پارتال سو نشو پارتال سو نشو دا چه کمدنو اوز پا جمهوری نظام کسا جرم نده نه زنا جرم نده او نه چوکرا بازی جرم دی زناموی چه پرزاو شیس مسئلہ ندا او دالک دالک بدکاری دا خودستی صحابی نا واللاتی آتین الفاحشت من نسائکم واللزان آتیان آمن کم بدرنگ عملو واللزان آتیان آمن کم او آغا دوالکان چه راشی دیتا ستاسو نام پیپا لیتا یا دستاسو نام فآزو هما تکلیف ورکی غیل را تکلیف ورکی فاین تابا و اصلا کده اتراو کرده دلدی گنانا و اصلا اوستام کامل خفل فارزو انو ما نمخوارو یدی دوارونا یعنی دا غلطی و تا بیا ما یاده ہوئی چی بیا بیا و تا یاده ای یقینا اللہ ری توبہ قبل انکے محربان تا توبی مسئلہ رالا نیو دو مسئلے دا توبی بارکی ذکر گئی چی دا اللہ ادا اللہ محربانی دا توبہ قبل اول او چی اللہ یالا قبلی چی دا مرگا مخی مخی توبہ و باسی چه اللہ را نیوله ده لاغی نمک که مک که توبه و باسی اینما توبه توالاللہ یقینا قبل ولد توبه علاللہ پنیز دا اللہ اللہ پا مانا دا عندار یقینا قبل ولد توبه پنیز دا اللہ باندی دویم اینما توبه تو یقینا قبل ولد توبه پا اللہ دی دار تسلی د پاره ویلی دي دا کما من دا بتن فلار دي الا علی الله رزقوا مدار تسلی د پاره او دا ته حق تفضلی وی حق تفضلی انما توبتو علی الله یقینا قبل اول توبه پا اللہ دی دپار دا کسام یا ملون سوا چکی گنا بجعالتن چوکی گنا لرا بجعالتن بنا پویائی چی گنایو کو یا ملون کئی گنا بجعالتن بنا پویائی نسا مطلب کمولا گنا کئی نو توبه بیانیشتا یادای سو گنا کئی شاغت اداپت ایچی دا گنا دی او بیم کئی دا توبہ بنا قبلی گی سو نا دل در جہالت نا مراد آغا دے نا پوئی دا عقبت دے دے نتیجی نا خبر ندے کدے پا نتیجہ خبر ہوئی ندبا دا گناہ ندے کرے یا ملون السوا چکی گناہ پی جہالت پنا خبر تیا سرا دا انجام و دا عقبت نا دا انجام و عاقبت نا خبر ده دویم بجعالت چه سوک پا خپل علم چلی گی نا آغاو جاہل برابر دی آغاو جاہل برابر دی امام مجاہد ویل دی کل عامل بماسیت اللہ فاو جاہل حین عملها کل عامل بماسیت اللہ چه سوک دو گناہ کار کئی مده جاہل لے حین عمل آپ وقت عمل کی پو وقت کمدن دا عمل کی سمع یتوبون من قریب بیا توبو باسی زر پزر من قریب نزدی دا نزدی مانا رست دا آیات کئی حتی اذا حضر آدم الموت دا مرگ مخی مخی د مرگ نمک کے مکی توبہ استل پکار دی قرطبی چه کندنو چه کرکڑی دی وی بادر بیا غلقن نفوس فا انہا زفرن وغن من لیلمنیب المحسنی بادر بیا غلقن نفوس فا انہا زفرن وغن من لیلمنیب المحسنی پا تلوار بانے توبہ و باسا دا دا نیک سڑی دا پارا دیرا دا کامیابی ذریعہ دا دیرا جا کمدن دا کامیابی ذریعہ دا چه زر پا زر جا کمدن دا توبہ و باسی قدم لنفس کا توبتن مرجوعتن قبل الممات و قبل حبس الالسنی قبل الممات و قبل حبس الالسنی مخ کی دا مرگ نا توبہ و باسا یا توبونا من قریبن حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یقبل توبت عبدی ما لم یغرغر اللہ دا بندہ توبہ قبلی ترسو پوری چی دا غرغرنی کری نو مرگ منگ تا معلوم ندے چی ست امرہ روان دے نو ار وقت چی کمدنو آغا توبہ استل بکار دی چی بندہ چی کمدنو دا گنان ار وقت توبہ باسی یا توبو باسی من قریب نزدیل دستی مخید نیولونا چلالا نیولن دیو توبو باسی دوی مدادا چه دامنا یو ادب دی چه توبونا توبو باسی من قریب زر پس دو گناہ کولونا چه گناہ تی نوشی نو نیتی واری نور کئی چه هر شب گویم که پرداتر که سودا میں کنم باز چو پردا شوت امرو زرا پردا کنم هر شب گویم که پردا ترک سودا میں کنم هر شب داواما چه سبب گنا پریدما باز چو پردا شوت امرو زرا پردا کنم بیا چه کل سبا شی حضرت نن نه سبا جوڑ کو ملگا مام بے سبا بھی بھی دی ترکان لچه کمدنو سڑے راگے و تایوی مال یوی جوڑکا و ترکان کاکا و تاوی آغا بکیان میو کرلا چه دا غلطه چی او ونه چی نبیا بدل چه کم دنو سو کما یوی بدل سکما یہ بدل جوڑا کم یہ بدل بیا جوڑا کم ہوئی ناغو تبیوی سعید ازا اچھے دا سر زمیدار لارو نو دے الگ ترکان تا پلار ہوئی وی سوک اپلار تا دے سوک ویچر آگلے ہو آگوی یوی خبر کولا وی صدی وطا ہوئی ایمان دے جدا بکیان نوسو کرلا چھے دا آگل تا شیو ون شیو بیادل اوری بیاوری بمنو جوڑا بکم دلا وی آگو سو ہوئی وی آگو بیچی صحیح وی پلارا دا خوب سبا ہو نشوی بیا بدا تاغنی غلاڑی چھے یوی در آلنے دے جوڑا کری یولی بابا سبا میں وطا بیلو وی وطا بدی بیچی سبا آشا سراشا سبا آشا بچ سبا راغل تا بوته چې ما خو سبا ویلی دي چې بیا راغل بیا بوته تا ویل چې ما خو سوي دي نو دا و قیامت راغل خو لکه دا سبا په سبا شوي نو موږ هم توبه کوي جوړې کوو بشي په دانه ته واري مور کو تعالی وی رحم الله تعالی ذکر کړی دي مخکې ما ویلو چې هر وقتی توفیق یو شانتی نوی هر وقتی دزڑا حالت یو شان نوی چه گناه دا بنده نوشی نو چه کل اول دا بنده نو گناه وشی دا بنده دیر سخ خفی چه رمان دا می خو نکرو خمی و نکرو دک که تیم که توبه و باسا دا تیم توبه و باسا دا مو آیا چوری گو بشی زا گو بشی نبیا بے اوکی نبیا بے اوکی ندا بزلونی بی تور بشی نبیا وطف گناو رو دمرا بادر شی چه پروا بریم نبی نو کینی شی خدای مکا کفر تا دا خبر او رسی دا خبر کفر تا او رسی دا یو خبر دا چه توفیق یو شانتی نبی توفیق یو شانتی نوی دویما چه کمدنو دادا دویما چه گناہ زوانائی کی دو گناہ کول و طاقت اغا زوانی نو دو پریخودو طاقتم زوانی او چه کل بنده بودا شی کمزور شی نو ٹک تک دو گناہ دو کول و طاقت کمزور شو ورسارا چه کمدنو دو پریخودو طاقتم سشو کمزور شو بیا سوک نشی پری خودلی بیا بچه کمدنو گرانی دیو جن زر توبه و باسا نبی علیہ السلام فرمائی چه آغا زوان چه آغا چه کمدنو دا اللہ عبادت کی خپل زوانی زرڑا کرا ناو دارس دا سوری دلان دیوی دارس دا سوری دلان دیوی نو دا دولی زوانه کی لویا مجاہده کڑی دا مجاہده کڑی دا در جوانی تو بکر دنشه وی پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشود پریزگار در جوانی تو بکر دنشه وی پیغمبری پزوانه کی توبه کول دا دا پیغمبرانو خوی دی وقت پیری گرگ ظالم میشود پریزگار بوډاتوب کې چې کمندونو شرم خوم سم شي بیا خلاصي بابا وای نه کړې تو بدر وختي جوانی مگر تو تاب پیری زندمانی تورای مولتی شیطان بدادا فره بیجو اینا دان دانی نه کړې در تو بدر وختي جوانی پسوانه کې وی توبه نکړه مگر تو تاب پیری زندمانی تا سرداس ثبوت تے چه زبا بڑا تو پوری جوانده امام ترا ای محلتی شیطان بدادا تال دا محلت شیطان در کرده فریب دیو اینا دان دانی در شیطان فریب دے داغی دیو فریب دے یا توبون من قریب دستی تو بو ماسا دا خلق مہربانی کی اللہ پدی باندی او دے اللہ پویا و حکمت والا ولی صدی توبت للذین او نشت قبل اول توبی دپار دا کسانو چکی گناونا لگیاوی لگیاوی یا عملونا سیعات چکی چکم دن گناونا تر دې پوری چې کله راشي یو تند دې ته مرګ قال ان وای دې انی تبتلان یقینا توبه مې ده اوس به توبه ده او نو د پاره دا کسانو یموتونا چې غیمری قوم کفار او دې په حالت د کفر کې په دغه وخت کې توبه نه قبلېږي لکه سورت مومن کې هم ویلو پینځه تیم نمبر آیات کې حتا راو باسنا قالو آمنا بالله وحده خو هغه ټیم قبول نشو دارنګه سورت یونس 90 نمبر آیات کې د فرعون ایمان قبول نشو وما ایمان شخص حال باس بمقبول لفقد الامتثال امالی والوی اون پاردا کسان چمری قوم کفار او دی پالت د کفر کې داخله تیار کړم دی لرا فزن قدر په ټیم کې باندې دې ناغه اخرت کوینی سووینی پرشتي وینی اخرت کوینی اوس دې توبه وباسي دا د لیدو توبه ده صدا د لیدو او اوس دې ایمان راوړي نو دا د لیدو څه دې ایمان دې دا اوس هغه ایمان نه دی چې الله دې یاري دې دا هغه ایمان نه دی خدا نه قبلي کده ځن کدن سخت شروع شو لکه روح وتل شو شروع شو په دا ټیم کې د تکلیف د وجه نه یو سړی د کفر کلمه ویلا مسلمان او د کفر کلمه ویلا نو دا کفر هم نه دی قبول هر فشزي کې شاته لیکل دي دا ټیم نه عملونو خبره بند شو دا عمل دروازه بند شو لکه دا کار خنه دی الله رب العزت دی ایسو کوم دا څه نه ګرځي چا په دا وخت کې کم نه ته نه دا څه خبري ووزی خو لکه تړې په کافر کیږي نه ولا الذين يموتون هم كفار او نه کسان چې غیمري ادي پاله د کفر کې دا خلک تیار کړه مې دل راز عبد درته اونکي یا ایو الذین آمنو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرا تاسو حکم ذکر کئ آدم و ایراث النساء یا نهی عن العدوان علی الانفس انسانی نفس باندې ظلم مکو او زیاته په مکو انسانی نفس زیاته مکو یعنی مطلب دا دی چې میراث کې مال ملاویږي خزی په میراث کې نه ملاویږي میراث کې چې کمندنو مال ملاویږي خزی په میراث کې نه ملاویږي دا د عربو یو غلط رسمو پښتانه وته هم نږدې چې او سړی به مړ شو او دا هغه وخت پاتې شو نو دا هغه نمبرډی رونو بویل او یا وی پلار ویل چې دا زمون کوڼ نه دا بیا دلته کونتون کوي کدی کور کې چا سرواده کوي نو صحیح ده او کدی کور کې چا سرواده نه کوي نو دې کور نه بوځي نه بل چا سرودا واده نه کوي دا موږ ته په میراث کې پاتې ده دا هغه په میراث کې حساب والا قران کریم وی دا غلطه خبره ده سلور میاشتي لس رضی داغی په دې کور کې حق ته یا وذر حمل احسانن یو کال کپل داغی نه په خپل خو خدا وی چې زده کمنو خپل بچو ته کونتون کوم بچره ال خدای را کړی وی او کدی وعده کوم نو دې خرابيږي قبل وعده کوم نو دې سږي خرابيږي نو حدیث کې د دې جنان اجر راغله چه ده خلو پا چو تا سر سپین کی او کنتون کئی نده دیده کم دنو آج راگل ده خو کاغی داویل شریعت والا اجازت پر کرده ده چاغی داویل چه دی کور که زما سکن دی خواه زده که چا سر واده نکو او واده کوم بل زده که کوما نو بلکل وده اجازت ته نی مورو پلار بنده ولی شی او نی چه کم دنو پلار ده خاون کور بنده ولی شی عربو کې دا راستمو قران دا ختمي اے ایمانوالو نذیر واتا سولرا میراث کې ولستا سوزنا نه ولرا کاران پنا پسند ہے انا کو خیر زنانا دا ایک قید اتفاقی روڑ دے یعنی عموما دا سوی چیز آگی خو خنوی حضرت تانوی سے بھی اوبلا مانا کڑی دا لا اہل لکم نذیر واتا سرارا انتر سننسا چی میرا سواق لی دا زنانا و پزور باندے دا آگی چی کم دا میرا سیسا دا کنا اوگا تینا تا پزور اگو تا سکی اولا گئے چی شاب دا بما تا پریدی ندا کار مکو تاریخ پل ایسا دا کدر کئی در دی کی دلا کنه در کی ندر کی او ای ما دیر اور تا پری خون پری دم دا دا بنکی دا بنکو چی دا غین واق لی ولا تازلو هن او مبنده وی دیل را میسار وی دیل را مطنگ وی دیل را جتا زبو دا جتا سو واق لی بی بازی ما تیتمو هن زنی صدا غمار جتا سکم دن آغسی دینا چه وطنگایی وچه مار پریدی ایلا مگر دا ایاتی نه پاشت مبینا کراوڑی چه کم دنو زبان دراجی خکارا بعد اخلاقی خکارا مطلب خاون سر گزارا نکی او کور کی گزارا نکی او خاون تووی چه زبان تا مار پریده ما خمال طلاق راکا لگدا مسلام بکارا کی تیر اشوا واشیرو نام گزران کوئی دی سرا وقت روی دی سرا پا کلی طریقہ باننی بل معروف تا قرآن و سنت پا طریقہ پا کلی طریقہ حق وقت و سرا تیروا نا اللہ رب العزت وی نانا چه دستا وین دی او دا آخری دی جدا نا انسانان نی او پا کلی طریقہ و سرا وقت تیرو پا اختونو اغوی لکا پا خضب هم سڑے سلاما چاہیو نا اکور تا با سڑے رازی نی پا خضب لکا سلاما چاہیو او د خځې نه هم سړی دا تپوس کوي چې څه پخو نه نن به څه پخو او دا د راړ م دا د سری ښځې سره سک دا دغه نه کوي دا به د لوړ د لاندې ساتې دا بیا مستیږي قرآ عاشرو نهبل معروف عاشرو نهبل معروف نبی علیہ السلام وي خیرکم خیر له اهلی ځلې سړی بار دومره خوش اخلاق کوي چه توبه ارسو که داخلا کو صفت که ارسو کو وی پلان که دیر خسنه ده او چه کور تا لڑشی نو بس نه چا سره سم خبره نه چه کمننو خز سره سم خبره نه دا آغی چه کمننو تپوس پختنه نستو قرآن وی نبی علیه السلام وی خیرو کم خیرو لیا لگی ور آغر چه یادو کور والو دا پارا خو زکا دا باہر ستانا دیر تا پوس نیشتے چه تا چا تخلی چنگا کڑی وا کنو چنگا کڑی تا بانی واجب دے پا کور کے چه کمدنو دا آگئی دا حق خیال ساتل دا واجب و خیال نہ ساتے و بار خلق تخلی چنگائیں دا واجب و خیال ساتا دا آگئی بدن تا پوس کی گی واشرون بالمعروف جوان کوئی او گزران کوئی دا سرا پا کھولی طریقہ باننی فائن کاری تمونا کل کل داسی طبعی بس خز سرونه لگی طبیعت نو اس با اس مسئلہ نی خزم سمدم ای او صدا سی شرعی نقصان بکی نوی خوبا طبیعت پانی درانه لگی نو شاگورتوی او بدل ارانوی بس اللہ دی خوشحال کتا بزان لوس کرو نی دلاس نو بس کی بس طبیعتی و سرانه لگی پا طبیعتی درانه لگی ای مزاج دے بیام قرآن وی کستا پا طبیعت خانه لگی نستا دا طبیعت نو قرآن دے و نا حدیث دے چیگی نستا پا طبیعت دے اسیس خانه لگی نو اغدی سی خنی او اغدی غلطی تا دا خپل طبیعت پا نخپا کی دا او تا دا اللہ دا حکم خیالو سا تا طلاق مور کو او خدا شرم اپلار کرا تا بیام دے سر گزارا کوا و گزران کوا کیدیشی پدی کې الله ډیره فائدې شي زګه ستا په خیر او شر الله پويږي فاین کاری تمونا کتا صبحت غنی دیلارا فاین کاری تمونا کبات غنی تاسو دیلارا فاسا تکرونو کیدیشی چې تاسو صبحت غنی یو سکار یو سیز کاری او چې وی الله عام کړه واجر الله فی خیرن کثیرا اخی الله پدی کې ډیر خیر غرزو کوبا غرزی الله رب عزت پدې کې خیرن کثیرن فائدہ او خیر ډیر زیات په کې الله یې کوي وَيَجَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا او بگردی اللہ بختور دی آغا بندہ چه خپل طبیعت دا اللہ تابعی کی دا دیر اگران خبر را دیر پختانا آغا دین منی کنا چار دی دی جذبات و خلاف نوی بیا خاص کر خزی دیر اگران خزی دا لکا آسی دی درس مرسو نپلونو مپلونو پا دی بانی چه کمدنو دی مئینی دیری او دا زکرونو مکرونو پا دی بانی خو چې کله د جذبات او خلاف خبره رااله هغه منل قرآن آیات او توای د من آیات او توای خبره ورته نه کوي لري شه بیا چې کمنه نه الله یې پیغمبري بختور دی هغه باندې چې د الله حکم ته ودرې بس سیدا فل طبیعت باندې خپکه خوږه په طبیعت خپکه خوږه وایذ الله فی خیرا کثیرا زنی عالمان اولاد یادی چې الله بدل د دین خپل اولاد درکې نیکمل اولاد بدل الله درکې ولد بدل درکې بچی بدل درکې وایجل الله فی خیرن کثیره او زنی صبر د صبر اجر یادی چې ته صبر وکې داغه په بد اخلاقای په الله بدل ډیر اجر درکې ډیر اجر والا الله درکې وی مرزا مزار جانان رحمه اللہ تعالی چهو مشعور پیرو در قاضی صنع اللہ سے پیرو قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مظہری والا چھے در پیرو مرزا مزار جان جانان طبیعت کے دیر نازکتی آوا چه بڑستن گیندو با کگاو در بڑستن گیندو تو خوب بولو نور کو خوب بولو نور کو ویدا نی غنو شو کې ده شدا دي کاګه کوله لگا نازک مزاج اورېر زیاد خوبل الله رب العزت کاری کور والے چوا نو اولاد نو ددو او کور والے چوا نو بد اخلاق او تاسو بچلن ننو خوبل مزاج د سخت او د مزاج نه سخت او رئیس ته ملمان رال وره وته ورډو چې مرزا صاحب شپه کورنا والا آواز اور کی میزیا چھے اتنے میزیا چھے اتنے بلکہ اتنے کی نیستے بس اوزگار خیل نہیں زی نیشتے میرزا سے با آخوی چھے دیسے کترے کے نولے دے رہا بکو شاید ویسا چھتا زنگل کی با لرگولا تلے تلے دے چھتا لرگولا زن لے گورا دے دے سخ پاشو چھتا دمرا غٹ پیرے و کور کی تاشی دیسے نور آروان نے میرزا سے بوری لرگو تارتا چ ګوري دا غاړي مرزا را روان مرزا سے را روان دي او بزمري په اند ښه دي بزمري باندې ښه دي خشا کې ښه دي خشا کو پاند او بزمري سره را روان دي دې سړی وته داسې قتل قتل قتل چې دا شي کتاب کور کې خزه څنګه چللې دل تک چې ګمرو له بزمري ته دي بزمري باندې پاند اړي او خزه دا غشان چللې مرترانی دیشه مرزا سے بطوی اولی لکاریان ریان گوئی ویاسی اولی ویدو بی بی را شڑ لے کو اگتوم پتاوا پی اولی بی بی را شڑ لے کو نو مرزا سے بطوی ویچی دا اغیب و بعد اخلاقیم سب روکو نو اللہ را لز مریان تابی کرو پیر را لداز مریان تابی کرو اگور تے حضرتی و خبر در تو کم طلاق و لولی نور کئی مصیبت پکور کسا تی طلاق و لور کار مرزا سے متوید دی خذ دا طبیعت تیدا نه بدلی نو بدا صبر بزو کو ما په بل مسلمان بدا شی پیخی کی کنه نو بدا بز نور سره لگا خی گلاو کو بس پر دوا نو بدا مات مات د غاړې دی بس صحیح ده وایجل الله فی خیر کثیر او مگر دی الله رب عزت پدې کې خیر ډیر وای نه راته مستدال زوج مکان زوج وائن ارادتو مستبدالا کلے او سڑی بل وعدہ تڑی نو آغا چه کندنو سڑا خزا تانگئی چه دا مہر پریدی او مال اراکی سب طریقہ باندی زکا زبا بلی خزی لمہر دا کم جانا گورو دا برا لدہ مہر راکی دیل با طلاق ورکم او بل خزا وفیوکم قرآن وی دا مکوئی زڑی خزی نمہر رو لیلی وائن ارادتو مستبدالا زوجن او که اراده کوئی تاسو دا غستو دی یوې خزه په زائد بلې باندې استبدال باندې پوه شو دا غستو دی یوې خزه په زائد بلې باندې فاته ته مهدان نقل سارا او ورکلې تاسو یوې د دې تړیر مال مار کې ډیر مال ورکړي قینطار خزانه ورکړي تاسو عمر رضی الله تعالی یو ځل بیان کو نو وی ویل الا لا تغالو فی الصدقات خبردار مار کې غلو مکوئ ډیر زیات مہرونه مګ دی ډیر ډیر مہرونه مګ دی الا لا تغالو فی الصدقات خبردار ډیر ډیر مہرونه مګ دی صحیح ده یو زنانا پردی نا خواه والاواز ورکو وی عمر اللہ خوئی چواتے تم اخداو نقنطارا تاس ورکڑی وی ابیلر چکم دنو خزانہ خزانہ ورکڑی نزدی نمعلوم ہے چه خزانہ ورکولم سدی جائز دیو توائی چه علالہ تغالو پی صدقات عمر کے دا سپاتو چه آیات پری وطوی بیو بلا خبر نکولا عمر وطوی کل کن افقه من عمر تاسو ټول د عمر نه په قران کې پوېږي کنه عالمان ذکر کوي دا د عمر ادب یعنی خبره د عمر صحیح وه دي زه قران فرزند دا خبره کړې ده دا نه چې ډیر مار کې خودل جایز نه دي جایز دي فلک اولا مار دا دي چا د خزي د حیثیت مطابق او د خاوند د طاقت مطابق خاوند ادا کول شي دا غر طاقت مطابقی دا چه کمدنو اولا مہر دے فاتے تم اعداو نقنطارا فلا تاخذو منو نماخ لی تاثر دینا شیعن لگ گنتاو مو لگ گنتا مار چم مالی اتاخذو نو چه تاخل نبانی بولو گوری آیا اخلی تاث دیل را بہتانن پتور تڑلو باندی چه دی خزی بانی تورو تڑی چه دی اتتنون خواگی چولار لگن دا تا چا سر خبری کولی آسی بیسا او غوبال ورته جوړ کی خبر ورته کای چې دا فورن ما هم ټلیفون کو دا موبایل بيزيولې راته تا چا سره خبرې کولې باندې وته ګوري تدې د پاره چې ما ارته ایثار کی یو خو بوستان نه او دویم الله ولا دا حق ورکړل دی خدای غسل واپس ګناوم نه پایسم مبینا او ګناه ته کم نه خاره په ګناه خار باندې وکي وتا خذنو او سرانگی اخلی تاوز دیل را دی مار لسنگ اخلی جواز ظلم نشتے سنگ اخلی تاوز دی مار لرا او یقینا رسیدی لی ایزن استاوز دنو تا یعنی خلوت صحیحہ شوی دے خلوت صحیحہ شوی دے فقط اضا بازکم الاباد او یقینا رسیدی لی ایزن استاوز دنو تا صحبت شوی دے او خلوت صحیحہ شوی دے لاغیب سرمار موقت شوی دے او سعاد خزی حق تے ستا چه کمدنو نرسی اغیطا تزان حوالا کرو وقت افضا باز حکم الان بازن حجاج پہ حسوی باننے دے شوٹا ڈارو کو مکو شیار دے مڑ کئی اغیط ایوی ستا سارمان شتے ارمان مرمان ناغو تبیوی آوی ارمان میں شتے وی سو وی دی دربار کې را سره ولندکه غون ته چکر لګاو حجاج ته وی دا چې چکر مکر را سره ولګاو نو دی دربار هغه ته چې څه کنه نو دا چې چکر په دې دربار کې ولګاو ور دربار را سره چکر ولګاو واپس راوي په پورا شور باندې اوس کو سنشته نه اوس بالکل پورا می شرم پس یو خبر کوم زمنګ دا ربای متل چې ان الکریم لا یراعی صحبه ساعته ان الكريم لا يراعي صحبه ساعه شريف سړی چې دی او کریم سړی چې دی دا دی یو لک ساتي د ملګرتیا هم ډیر خیال ساتي لک ساتي د ملګرتیا هم ډیر ساتي زما سره خوره کافی ملګرتیا او شو دربار کې څو لګاو چکارو لګاو نو ستا خوخه د ته کریمی کله ایني چې تر دې خپل ملګرتیا خیال ساتي کنه حجاجو خان دل وتویزو زم د خپل ملګرتیا خیال ساته مې زم اپ وکړه مما فکو مستاو د خپل ملګرتیا شوې دی یاره وقد ابزا بعضکم او یقینا رسیدلی زن استاو زنو تا واخذنا منکم میثاقن غلیظا او غستوا د زنانو استاو سنا وعده مضبوطه یعنی استحللتم فروجهن بکلمه الله تاسو چې کم ننو تاسو لدې رواشي وي په یو قبل تو باندې ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم دا نه هم حکم ذکر کوي تعظیم العشائر نمشرانو خیال ساتي نمشرانو به ادبی مکووي دا عربو یو غلط رسمو چې یو سړی به کمندنو یو سړی به مون شو یو سړی به مون شو او دا هغه به کمندنو خزی پاتې شوې ګاڼې خزی نو باسې دې مشر دوی به په کمې یوې باندې ځان له صادر واچو نو دا به د شوه د خپل مور نه علاوه د پلار خزه خو میندې دي کنه خو به د پلار په خزو کې چې په کمې خزې به په سر باندې ولا صادر واچو پیدا به کې زما شو نو هغه به چې کمزنو لکه داسې شو چې میراث کې به د تپاتې شو او دبو سره نکاح وکړه دبو سره نکاح وکړه دا دې کمندنو غلط کارو دا ډېر به حیاي وا او بیا دې وا چې پلار دې وسره پرده ما تکړې دا او وسو سره ته پرده ما ته به حیا او خو دې مور دا په قران کریم دا غې نه منو وکړه ما یو ځای کې گئی تاسو دا وسره چې یو ځای شي وسره پلاران تاسو نکاحن زناان واتیان ارنګ چې ټول ته شامل شو والا انا تن کی هو او مې او ځای کې گی تاسو دا غو سره چې او ځای شو سره پلاران تاسو یې نه زنانا الا ما قد طلب دا څنګه استثناء دا الا ما قد طلب دا خو ماضی ده ماضی د مضارع نه څنګه استثناء کوي یو دا استثناء منقطع ده الا ما قد طلب مگر آغا چه مخی تیر شوی ده قانون در آتلونا پایی کی گناه نیشتا بس او شوی زیم الا ما قد صلفا مگر آغا چه رسم چه مخی تیر شوی ده چه مخی تیر شوی ده نفج تنیبوهو زانتی او ساکی یا الا پا مانا ده باغدو ده الا پا مانا ده باغدو بعد ما قد صلفا پس داغنا چکم مخی تیر شیو یقینا دادا بی حیائی و مقتا او دا نفرت خبره دا قهر خبره اللہ رب العزت پی قاری گی و سا سبیلا او بدلار دا بدلار دا فاہشا کی قبح اقلی دا مقتا کی شرعی دا و سا سبیلا دا چکم دنو شرعن عرفن عقلا سا سبیلا عرفن و سا سبیلا او بدلار دا حرمت علیکم آتکم دا لسم حکم ذکر گئی بیان المحرمات بیان المحرمات نهی دا نکاح دا محرمات دا زن زنانا پا نکاح ام نمیلائی گی مخی ہوئی چه زنانه پا میراس ملاوی گی زنانه چه کمدنو پا زنانه پا نکاح ملاوی گی پا میراس نملاوی گی او سوئی زن زنانه دا سی دی چا پا میراس هم نملاوی گی دارا روان دا سی تعلقات تی چه داش لون نقبل دارا روان چه کم اللہ حرام کڑی دی دا سی تعلقات تی دا شلوان نه قبلې او نکاح کې کله کله شلوان راځي کله کله شلوان راځي د دې وجه نه الله رب العزت دې نکاح حرام کړ چې دلته قطع رحمی راځي بیا قطع رحمی بیا راځي حرمت علیکم حرام کړې شوې دې بتا سبحانه مهند تاسو یعنی وصول ساسو انی آگانے پا کمرالی وابناتکم او لون ساسو لرگانے سے کم دنو اغدر بانیم نی کانا سبنیو کرزانی فاخواتكم او خويند ساسو خور دروانه حرام لکه تکه خوري او کنا تکي یعنی پلار شریکی کمو شریکی فاماتكم او په پوغان ساسو د پلار خويندي او کا د پلار تکه خويندي وي او کنا تکه خويندي وي وخالاتكم او ماسيغان ساسو ماسي د مور خور نام که سکوی او کنا سکوی و بنات الاخی او رویره دروان دی حرامی دی نو چه آغا در رور لور دی و آچه در رور عینیو که اللاتیو که آخیاتیو که سکو او کمور شریکه یا پلار شریکه او رویره دروان دی حرامی دی دک کشانده و و او ما آتو کمولاتی او آغا مین دی چه پای در کڑی دی تاستا چه تاستا لی چه کم دنو پای در کڑی دی دا امهات تک مخی کو اشاره دا چه دا دی مور دا گوری دا چه کم دنو مور دا و او ما آتو کم او مین دی ستاستا آغا چه پای در کڑی تاستا او خوین دی ستاستا دی تیونا من الرزات دی پایونا دی پایو خورم حراما دا او ما تو نسائکم او میند دی کمدنو دی زنان استاسو او ما تو نسائکم او میند دی زنانو یعنی خواخیانی خواخیم حرام دا وربائی وکم اللہ تی او پرکٹیان استاسو پرکٹای استاسو آغا یو سڑی دی کمدنو یو زنان سروادو کو کنڈ سرا او اغی سرا دی کمدنو لور رالا نسکلی دا غی خز سر کروال کرده ده دا غی لور سر نکا جایز نده او کنا کروال و سر لانه ده کرده که کروال او کو نو بیا چه کمدنو دی لور سر نکا نده جایز او کنا کروال لانه ده کرده او لوری و لولی ده ویچه دا میسه زانو که آبای میزان لوکڑا او کلی جینه پاتی شوا نو بس دایرک تیغی کنڈی لطلا کور که جلدی بلی سر ایتا جیکل برا برکی وارابای وکم اللہ تی او پرکٹا استاسو آغا چی پر تربیت استاسو کی دا فی حجوری کم دا ترغیب دا پارا روڑ دے دا ضروری نده چی تای تربیت کرده دے و اشاره ده چی کل کند سر لور رالا بیدا سی خیالو ساتا لکه دا خپلی لور چی خیال ساتی دانا چی تو تا پردائی گورا بیا من نسائی کم نزونس زنان اوس د خود استاسو نا اللتی آج تاسو سر کوروالے کڑا دے که کوروالے منو کڑای فلا جنا علیکم فایلم تکونو دخلتم بیننا اگر تاسو کوروالے نی کڑی دی سرا فلا جنا علیکم نشتر گنا بتاسو و حلائل و ابنائکم اللذین او خزید زامن استاسو آگا کسانو من اسلاویکم چا دا پٹ استاسو نوی دا دا رضائی نا احتراز ندی بلکه دا متبنا نا احتراز دی دا ای باس پردیزوی تزویوی دا دا آغی نا احتراز دی من اسلامی کم چه دا پرد استاسو نوی وان تجمع بین الوختین او دا چه تاسو جمع کئی دو خویندو لارات یعنی خینی سر نکا جائز ندا الا ما قد صلفا مگر آج مخی تیر شوی نزان تیو ساتی یقینا الله دې مخنه کوونکی مهربان والمحسنات او مړو خخذي نو مړونو والا خاوندانو والا محسنات پر یو صفه کې پدریو مانو راغل دي یو زوات الازواج چا چې ګمدنو خاوندانو والا وي دې نکاله شت نکاح خذي او دویم امانه دا خورا اصیلا او درم پاک لمنی دا خز قلبندی پا دیدریو صفتونو رازی خزا چه محفوظ کی گی نو پا دیدریو صفتونو محفوظ کی گی دا دا حفاظت طریقی دی یو زوات الازواج چه خاوندو کی نو محفوظ شی دویم چه نصبداروی اصیلوی وین زنوی او درین حفت داغی پاک لمنی والموصناتو نشتنی کاخذ کول حرام نی اوز داری دی جنای و چه کمدنو کوئی دن کڑی یو سره او با تختی بل سره بیا آغا لڑا شی حل تا وی منگ واده کڑه ده رتا ده پرتوک ده پاس اقدسو چای دا سنگ واده ده ده دنو گوری چر ده واده ده چه کمدنو نکاح شوی ده او دا لڑا شی بل ده که ملاولا نکاح تڑی یا کورٹ می رجو کی یا لاو می رجو کی دویم دائی چه زنی جنای چه کمدنو اغه خاون نه تنگ نه لړشی او ایزب عدالت توخی جمع هغه عدالت تلاړی چې بخاون داوو کی بخاون داوو کی هغه خاون نه زی ویزه نه زما ول دې په ما داوا کړی دا یا لړشی او کیس ته کمونو اکثر خزه غټی تا کې سو غټی هغه ول ډیگری ته طلاق ور کی خاون طلاق نی ورکړي جج ول ډیگری ته چا ورکی طلاق ورکی او دا جنې بیا بل ځای نکاح کړي دا بیا بل ځای نکاح کړي دا خاوندان والا دا چې خاون طلاق نه ورکړي نو د جج ډیگری نه قبليږي د جج ډیگری نه قبليږي دا ک ډیگری ورته چې کمندنو مفتی لوړي چې کوم ځایونو کې د قاضي طلاق جائز کېدو په کوم ځایونو کې د قاضي طلاق جائز کېدو نو بیا به چې کمندنو دا طلاق هم نافذ شي خو بغیر د مفتی نه په دې باندې چې کمندنو نکاح کول دا شته نکاح ځب نکاح کولی وال موصنات من النساء او خاوندان والا د زنانو نه دا حرام ده یو چا سره واده شوی نو بل چا سره بیا واده نه کیږي مگر هغه چې مالکان الله سنستاسو وین زوی مطلب په انډیا کې چې کمندنو داغه خاوندو خو جهاد مجاهدینو کو او هغه په ګراو تختول پاکستان ته راو وړي دا په جنگ کې راو وړي دا نو دار بدل شو دا دار بدل لیدل دا شیشو لکه طلاق واقع کېدل نو اوز دا دی ویند سر نکاح جائز دا شرح دا دی شردی پی انڈیا کسو خواوندو الا ما ملکت ایمانکم فگر آج مالکان شو اللہ سنستاسو کتاب اللہ علیکم لک دا اللہ فتاسو مقرر تیادا اللہ رب بلدت فتاسو فاوحل لکم اور اکڑشی استاو دا پارا غزنانا چلاو دا دی ندی تا دی محرماتون علاو انتا بتغو بی اموالکم دا چې ولټوي تاسو ابتغاء نکاح دا فی اموالکم مالون تاسو باندې ان تب تغو فی اموالکم دا چې ولټوي تاسو مالون خپل باندې محسنین شی پاک لمن او مشی باد لمن کونو محسنین شی تاسو پاک لمن غیر مصافین او مشی بی ضای او بوتو یون کی زناکار ما جوړیږي یعنی مقصود د نکاح هغه د کمندنو هغه احسان نه ځان پاکول غیر مصافین مشه چې کمندونو بی ځای او بوتو یون کی غیر مصافین زناکار ما جوړیږي فمستم تاسو به منهن فاتو نوجورهن یومانا فما سباغه طریقه اغه جما یا خلوت صحیحه راغه تاسو فائدہ اخلی فاغی سرا من اونا ردی زنانا اونا فاتو نوجورا اونا نو محرون داغی ورکی دویم مانا مراد فرد فمانا دا من فامن فاما آغا جنائی چه تاسو فائدہ اخلی فاغی سرا ردی زنانا اونا داغی محرون ورکی درین فاما سمتاتم آغا مار چه تاسو پایدا اخلی داغی پزریه بان دردینا فاتو انو جورا هننا نوار که دیلار دکا مارونا فدی اجور کی وضع دا ظاہر شوی دا بزای دا مزمر فریضا مقرر ولا جنا علیکم نشتر گنا پتاسو بانی پا آغا سکی چه تاسو خوشحال شوی پا آغی بانی من بعد الفریضا پاس دا مقرر تیانا چه کمی و زیاده کوئی پا خوشحال ہے مقرر کو په نکاح کې او دا غي نه پس تاسو څه کمې او زیاتې کوي نه دا لجایز دي من بعد الفریضه ان الله یقینا الله رې پویا حکمت والا وملم یستمنکم طالن دالک ده الا ما ملکت ایمانکم وزاعت کی مخیم ویلو چه وائن خفتم اللہ تعدلو فواہدتن او ما ملکت ایمانکم تین نمبر آیات کی داغیلک وزاعت کی آسوک چه وسن لری یعنی اول خو اولاو بہتر خبر دادا چه سڑے ده نصبداری او اصیل سروادو کی خو که داغی مار زیادی او داغی خرچه زیادی او ده وصن لری بیادی لول نگرزی نکا دیو کی نوین زی سر دیو کی خیر ده نبیام اولا خبر دادا چه وین زکر ایماندار او گوری وین زکر ایسی کندن ایماندار او گوری واما اللم یستسی منکم تولن آسوک چه نلری ساسونا تاولن طاقت تاولن مفول مطلق من غیر لفظی ده آسوک چه وصن نلری ساسونا آسوک چه نلری ساسونا تاولن طاقت ده نکاح کولو ده اسیلو الموصناتی المؤمنات ایمانداری فمیما ملکت ایمانکم ده آغینا دی نکاح دیو کی ده آغینا چه مالکان دی ولا ایمانکم ایمانو اخوانکم رونا ایمانو اخوانکم لا سنو درونو ساسو زکر در پل خل وینزی سرخو نکات آجت نیشتے ہیں خلاکہ در بل رور مسلمان وینزی دادا من فتحات کنو منات ناغا وینزی ساسو ایمان دارونا واللہ آلم بیمانکم اللہ پول بیمان ساسو یعنی ظاہری ایمان معتبر دے نور پا حقیقت اللہ پوئی گنو ظاہری ایمان کافی دے بس بعض حکم میں بعض نفرت مکوئی داموائی چھ خضب و سوینزی سر نکاہ کو اللہ وی دکن دا آدم اولاد دینو نفرت مکوئی بعض حکم میں بعض زن استاسو دا زنو نئی فان کی ونا طریقہ دادا چھ با نکاہ اقلائی دی لرا نکاہ اکی دی سرا بھی اجازت دا مالکانو دی مالک نبی اجازت علی اوور کئی دی لرا محرون دی بالمارو پخوا طریقہ باندی محصناتن پدا سیال کیچ پاک لمنی وی پاک لمنی نیک وی غیر مصافحاتن نبوی بدکار زناکارا ولا متخذات اقدان او نبوی جوڑا ان کی یارانو لا خادن آغا یار توی چی پیادولو سڑے شرمیگی بغیر د گواہانو نکاتا دیت عالمان اتخاذ الخادن وی چه بغیر دا اولیاؤ دی اجازت نا او بغیر دا گواہان دا نکاوشی نو دا اتخاذ الخدن نی دا یارانا دا دا نکانا دا ولا متخذات اخدان او ندی دی چکم دنو نیون کی دا پٹو یارانو فائضا او سننا نو پاغا وکی چی دی قید کرا استلشوی یعنی نکاہ ترالی فائضا او سننا نوار کلا چی نکاہ کلشو دی سرا وکرات له وکړل زیناتا فاحشتین سره چې د مبینتین قید راشي لکه مخکې تیر شو د دینه مراد د خلی بد اخلاقی ده چې د خاون خبره نه مني جواب ګرځي او داغه پورا خدمت نه کوي صدا ته کمندو به فاحشه مبینه ده چې کله سر د مبینې قید نه وي بیا ته نه مراد زناوي فائنا تینا فائشتن نکدی رات لوکڑا زناتا فال اینلانو فدیبانی نیمار داغینا علی المحصنات چه دادا پا اصیلو او پا حرو باندی نو رجم ننیمیگی نو دو وینزی دا پارا رجم نشتے او سل دوری نیمیگی نو دیلا و پچاس دوری ورکی پچاس پولا ورکی فدیبانی نعمتون کم نی چه نعمت پچا کمی داغه ګنا وړو کې حسابيږي کم حسابيږي په هغه سزا کم وي په عامو مسلمانانو نعمتونه زیات دي هغه نعمتونه سړي زیات دي داغه ګنا غټ حسابيږي او غي له سزا هم غټه سزا هم غټه ده اهل علم باندې نعمتونه زیات دي او طلباو باندې نعمتونه زیات دي د دې وجنه د دې وړو کې جرمم غټتي وړو کې جرمم غټتي امام غزالی رحم الله تعالی کیمیا سعادت کې اوځي کې ذکر کړی دي چې عالمان کله په دې باندې دوکشي او دا وای چې مونږه ته کمندنو دا وړو کې غوند غناره خیر دی مونږه ډیر خدمت کوو زمونږ دا وړو کې ګنا پته پکې نه لګي سبقونه هم وایو دا ته پته هم کو ډیر بیانونه مایانونه کو خلکو ډیر خدمت کوو زمونږ دې وړو کې نیم ګنا پته پکې نه لګي نو هغه په دې باندې باس کړل دی وې دا ډیره خطرناک خبره ده خطرناک خبره ده داسې طریقې سره چې کم ګناو شي دا وړو کې نه دی هغه کبیره ده آج کمندنو کبیره ده کم ګنا شي بلا اوبالی طریقې سره وشي دا هغه غټ ګناي هغه وړو کې نه حسابيږي قال ان نسمع المصنات من العذاب سزانا ذالک تعذبین ذنکا د پاره دا هغه چا دا چیریږي د زنان استاسونا چاوی استنا چې زنا کې خپل شما وین دې سره دې نکاو کی او ځان دې زنا نه بچ کی وان تصبیرو خیر لکم او صبر کول تاسو به تر دې تاسو لپاره پردی حق فلا اسما چوا صبر وکا خدا طول احکامات سره لګي وان تصبیرو خیر لکم او صبر کول تاسو فائدہ مند تاسو لپاره ترغیب دې بیان د تعمیل احکام او تام احکام چې ګمندونه ومانه او حکمت د بیانولو د احکاماتو حکمت د بیانولو د احکاماتو یرید الله لیبین لکم الله اراده کوي چې بیان کتاب استاد د احکامات ته بیان کی قیادیکم او خیتار استاد سنن الذین واقعات دا کسانو چې ترشید مخک استاد سنا د نیکانو واقعات ته مخی او د بدانو ته مخی چې چا د الله احکامات منلی نو شو او چا چې نو مرل نو شو واتوب علیکم او مهربانی وکي الله رب ال عزت تعالی سبحان دی الله دربانې مهربانی وکي چې تاسو د احکامات قبول کړي نو د رب احکامات قبل اول او مهربانی ده دلته د توبه نه مراد هغه د کمندنو قبول احکامات دي والله علیم حکیم بیان الله کړل او چې تی اومانی او قبول کړي دا د الله او مهربانی ده الله په یو د حکمت والا والله یرید الله رب العزت اراده کوي الله رب العزت اراده کوي آیه توب علیکم دا چې مهربانی وکي په تاسو باندې یعنی که سب قبل اولو نرستو دا نسبول چوک شوی وی دا قبل اولو نرستو دا نسبول چوک شوی وی نا برتا اللہ ماب کی واللہ یریدو اللہ اراده کے چه مہربانیو کی بتاسو او اراده کے آکستان چه تابداری کے دن افضا مزو تابداری کے دن افضا مزو یعنی چه دا اگر فلسفہ طول اسا شیدار شاوت البطن شاوت الفرج طول فلسفہ دادا شاوت البطن او شاوت الفرج بس دیسه اراده کوي انتمیلو مایلن عظیما چې تاسو واوړې دیتا تاسو کوي دیتا میلان غټ غټ میلان وته کوي یعنی الله رب العزت په تاسو مهرباني کوي چې تاسو انسانیت محفوظ شي پاتې شي په دې احکامات تاسو انسانیت ته پاتې کیږي محفوظ پاتې کیږي او چې کوم خر ماډل خنزیر ماډل لی یت تبیون شاوات چا غید نفس و مزو پس روان دی او این اخفل انسانیت تیر دی نا غید وی چه دیم دمونگ پشاندی شی چه منگ سنگ پرتوگی اصل دی چه دام پرتوگی اصلی شی چه سنگ منگ بیزت دیو چه دیم چه شی بیزت شی او سنگ منگ چه کمدنو محارم مور خور دان پیجنو دک کشاند چه کمدنو دیم شی چه سنگ منگ نر او خز نپیجنو او عرص سر بدکاره کو آغا شانتی دی دکا شانتی شی چه سنگا منگ حلال و حرام نپیجنو چه دیم دکا شانتی شی چه حلال و حرام ویورید اللذین اراده که آکستان تمهید دی صورت که ماویلو چه آغای نپریدی حاکمیت دی مسلو را نگواری چه دی مسلو حاکمیت دی جون شی ویورید اللذین اراده که آکستان چتاب داری که تناب دمازو انتا میلو میلن عظیمہ دا چهو که تاسو دیتا میلان غٹ یعنی معاشرہ و قانون دا غیر آوالی یرید اللہ اراده کې الله ايو خففان کوم چې سانتي را ولي پتا سبحان دي څنګه سانتي چې تاسو نه بوج لري کی د معاشري د خرابتیا کدا سي داغي په قوانینو چليږي نو ظلم بوي بے حیاي بوي او زنا ورته بوي نو الله رب العزت پتا سونه دا بوج لري کوي دویم چې کله تاسو دا غی قانون مانی دا غی تہذیب کلچر مانی دا غی مانی صحیح ده چې دا غی تہذیب دا غی کلچر هغه مانی تاسو مستحق د عذاب وګرځي او الله په تاسو عذاب نه غواړي الله زنا سنتيال راوړي اراده کوي الله رب العزت چا سانتیا راولی پتاسو دادا اللہ رب العزت اسانتیا دا چه منگ بانی چه کمدنو راوستلی دا تا اللہ رب العزت اسانتیا دا چه منگ راوستلی دا و خلق الانسان ضعیفا او پیدا کلی شوی دا انسان کم زوری سمت لب دا آیات منگ غلط استعمالو معاشره کی چه کچاتا ہوا ہے چه یا لکا مونز نکای اغوی و خولی قل انتانو دو غیبا بس یارا کم زورتی آدم روجه ننیوی خولی قل انتانو دو غیبا دا اللہ دین دا اللہ کتاب لنا رازی خولی قل انتانو دو غیبا پا دید ہے که دا ویل پا اللہ اعتراض دی تا دی مطلب دا دی چیزا کم زوری ما اللہ پا ما دا سی احکامات نافذ کردی دی چیزا ما پی وسو نرسی زما پی سو نرسی واسنه رسیدا ډیر خطرناک خبره ده د دې آیات مطلب دا دی چې انسان کمزور دی د خواهشاتو مقابله کولای نشي په دې ځان له خپل قانون جوړولای نشي الله رب العزت ولا قانون مقرر کو کده ته پرې خودل ویني د کمزور دی د خواهش مقابله کولای نشوا دک خنزیر توبو او دا نور سیزونه بیرادن نکول یو مطلب دادی انسان دا خواهشات و مقابله نیشی کوله ردی و جنات دا ملک قانون او دا معاشری قانون الله رب العزت انسان تا پریخودلی ازان لجوڑاوا دوی مدادا پیدا کنی شوید انسان کم زوره چه توان دا سزان لری طاقت دا سزان لری د ماشی او میگی وسن لري د ماشی نه په مچردانه کې پټيږي د ماشی نه په سکه پټشي مچردانه کې چې کمونو پټشي خو د ماشی مقابله وسن لري نو د الله د عذاب بس وسن لري په دې احکاماتو باندې عمل کاوا ته چې کمونو کمزورې د سزا طاقت نشره لري بیا و چونکیږي خلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شو انسان کمزورې یا ای الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم دا یو لسم حکم دی یو لسم حکم دا غلط و معاملاتو نمنا غلط و معاملاتو نمنا کی دای نمال نه حفاظت حکم راوڑو ای ایمان والاو لا تاکلوا اموالکم مخوری مالون اخفل ترخفل مینزا بل باطل بنا قوانین بقره کې موږ مطلب ویلو کله ما لم یاذن باخذ الشر چې شریعت د کوم اجازه نه کړي هغه باطل ده الا تكون تجارتن مگر دا کوي سودا انتراز منکم رضا تاسو یو پیسې ورکی بل چینی واخلي هغه یو زما پیسې وخړي او ما دا هغه چینی وخړه دا یو بل مال مخړو خردي شریعت ته کړي دي اجازه کړي دي ان تراز منکم ولا تقتلوا انفسکم او موج نه یو بل لرا یو مطلب دا دی موج نه یو بل لرا یو بل وج نه مر نو د حفاظت د بدن خبر رااله نو قتل حرام دی موج نه دویم ولا تقتلوا انفسکم موج نه خپل ځانونه خودکشی مکوئ چې د حالات نه تنگ راشي خودکشی کوي دا مکو ولا تقتلوا انفسكم او موج نه تکمنو ځانونه خپل درم ولا تقتلوا انفسكم موج نه خپل ځانونه بیرته قابل محرمات موازنه محلاکو اقبل زانونا پا کولو دا حرامو چه حرام کار کئی تو زان دی تباکو زان تباکو اللی چه دی احکاماتو خلاف کئی دا زان تباکو اللی موازنه اقبل زانونا بیرتکاب المحرمات و طولو احکاماتو سر لگی تیاتیم مال خوار کا زان متباکو تیاتیم مال ور کا زان متباکو دارنگی دی یتیم دو بدن حفاظتو کا زان متباکو دیت زنان علماء ور کا زان متباکو رزان مالا کو بیرتکاب المحرمات صلو رو بینیز دی سرو لگو فنا جائز دبل مال مخرام دا چې کمونو ځان تبا کوللی زه کاو غسه شي ډز بدن او باسي ولا تقتل انفسكم یقین الله په تاسو باندې مهربان دی دا د الله رحیم دی کنه دا هر یو حکم دا د الله رحمت ته هم یې فل ذالک او چا شو کدا کار یاره دا دبل مال یو خوړو او بل بدن ته تکلیف ورسو چا شو کدا کار هودوانن دهان په تیروتو او په ظلم باندې هودوانن چې بنده اخزای کو او ظلم چې الله اخزای کو هودوانن تیروتو په حد نه پته جاوس کولو شریعت حکم اکراس کو او ظلمن او په زیاتی باندې نظر دا چې ډډو د وکم دلار پور باندې او به سوزو پور باندې او د کار په الله باندې آسان ان تجتنبو تبشیر او بشارت خوشحالی چه کمدنو اغا منون کو تا تابدارو تا سوک دا اللہ قانون تغاڑا کیک دی اللہ بولا پریشانه ختمی کی ان تجتنبو کبائر ما تنان کتاو زان بچ کو دا غٹو آغونا چه تاسو منا کولشی دا غینا نلر وکم ستاسو نوارو گناو نستاسو کتاو زان بچ کو دا غٹو نا دا غرطو نظان بچ کئی دا یو مستقل باز تے چه گناہ کی تقسیم شتے او کنشتے گناہ کی تقسیم شتا لے او کنشتا بکی بیا چشتا دا کبیرہ تعریف سرے ردیم دیر مانی شوی دی دیر زیادی بیا تعریف شوی دے بیا کم کم گناہونا غڑتی شمیر کم دیرا مسئلہ دا شاہ دیر شمیر لیدی شاہ لگو حافظ زہبی کتاب لکل دے الکبائر دارنگ ابن حجر حسمی کتاب لکل دے الزواجر عن اختراف الکبائر تازہ قوام کو دو جمعی بیان میان بیا کوئی نو پا گناہونا چرت کوئی نو یو گناہ بانے بدا تا پاکی مواد ملاوی گی موضوع تقریرو ندی انو موږ سره ګناه کول لګه مو بازم فرښتي یو خو لګه چې دا نور خلق دای د ګناه نه بچ کی راغی خبرې کړې موږ نه آیات مطابق خبره کو نور و بیا مشکوت کې باب الکبائر و علامات النفاق کې بوای دلته کې کبائر د عامه کې چې کم دیر شیاطین ذکر شو دې خلاف کولو احکامات سوچو ذکر شو دولس احکامات د دې خلاف کول لا کبیره ده نا الله وی چې کده دینه تازان بچ که کنه د دې خلاف ته اونکو د دې خلاف ته اونکو نو ادم له سره یو ده شنو کافران کوم سیئاتکم ستانوا زجکم دنو سیئات لریکم سیئات سری زنی واړو ګناونه دویم سیئاتو د گناهونو لاری د گناهونو ذرائع یو گناهی یو گناه تا ذریعی گناه تا چه کمدنو ذریعی ذریعی دو گناهونو آقا با چه کمدنو در نلری کم درم ادادا چه سیئات نا مراد مسائب دی منگ با قرک آیاتو نا ویلو سورت اعراف 168 کی ہوئی وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اعراف 95 کی ہوئی ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ الْحَسَنَةِ مَكَانَ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَاتِ مَا يَسُوءُ صَاحِبَهُ تکلیف تو لکھی گی نو مطلب دا دی چې تاسو کله د دې صورت خیال اوساتو او دا الله د خلاف نوزان سکو بچ کو نو مصیبتونو بدن سکم لرکم مصائب بدن لرکم او کافران کم سیاتکم لربا کم ستاسونا مصیبتون ستاسو گناونو بدن ختم کم معتزلت استدلال کی ویچی وارو گناونو اللہ علم آپ کئی چه بانده ده غرطو گناونو نزان بچ کردی که ده غرطو نزان نی بچ کردن وارو بی اللہ نم آپ کئی قاضی شمس الدین سے برای محلہ ذکر کردی دی چه دی آیات مطلب داده چه سرده ده غرطو نزان بچ کی نو اللہ و سرا وعده کئی چه زبادن ده وارو ماف کم خو که ده وارو نه ده غرطو نزان نی بچ کردی نو بیا دا واړه ماف کوي که نه ماف کوي نو واده نشته واده نشته او که ماف کوي نو ماف کوي دا واده خبره ده انتا اجتنیبو کبای رماتو نام تتاسو بڑڑا شئی نغاٹو آگنا چتاسو منکڑی شوی دا آگنا کاماتو بانی عملو کئی لروا کم ستاسو نا مصیبتو نا و پریشان ستاسو چه کمی پریشان ای دی آغا بدر نلری کما وانو دخلکم مدخلن کریما دوی منام او دن نبکم تاسو لرا زائی عزت من تا عزت من زیتا وم وردن نکم ولا تتمنو ما فضل اللہ بیهی دا دول سم حکم ذکر کئی نهی عن العدوان والتحاسد زیاده و حسد مکوی زیاده مکوی حسد نکینی او دا حسد نا داغی نزان و ساتی دا زد او دا اینات دا وجنا دا بل حق و حلکی گی نو ای زد او اینات مکو دا زد او دا اینات دا وجنا دا بل حق چه کمدنو و حلکی گی دا بل حق مواها بنده چه سرچه اللہ احسانات کڑی مهربانه یه کڑی وی او یو سړی چې کمدنو ور سره حسد کوي دا حسد مطلب دا دی چې الله رب العزت دا فیصله ستا غلطه چې تا دل دا سيزونه ور کړی دي د دې حقدار دی نه دی تا په غلط ځای کې دا رحم خره دا سه مال را کړ دې حقدار دی ما د دې وجنه حسد غټه ګنا ده ځکه دا حقیقت کې اعتراض په الله په فیصله دی دې وی الله هغه نه واخلا مال راکا کله کله وی وی مال هم راکا خو بس د دنه سکا واخلا بس دا حسد دی دا حسد دی دا حرام دی دی آیات کې دا غې نه من کوي خو نعمتونه چې باندې باندې الله کوي نو دا دوه قسمه دي یو قسمه غدي چاغا د بنده په وسو په اختیار کې وی لکه یو بنده د علم کوي نو بل کول شي کنه شي کوله یو بنده د نیک عمل کوي نو بل هم نیک عمل کول شي یو بنده د هغه علم مزدوري وکړه ځان له کور جوړ کو نو بل له مزدوري کې ځان له دې سره جوړ کی کور جوړ کی دی فضا دی ته فضائل کسبیه وي فضائل سوې کسبیه دویم فضائل دی غیر اختیاریا زن فضائل الله او سړی له ورکړي هغه د هغه په اختیار کې نه لکه او سړی دی هغه الله ذہین پیدا کړل دی څه پیدا کړل ذہین پیدا کړل دی دا د هغه په څیر نه دی یا چې کندنو یو دی هغه الګ پیدا کړل دی او بلی چې نه سکړي دا پیدا کړل دا دارنګي الله زنانو لا زنه چه کمدنو سهولیات ورکڑی دی سهولیاتی ولی زنی سکڑی دی ورکڑی دی او الک لاللہ رب بلیزت زنی خوبه ورکڑی دی چه خزی لورکڑی ندی دا فضائل غیر اختیاری دی دی آیات کریمه که من تا دوار آداب خی چه کم غیر اختیاری دی نو دا غوارا ما الک تی دانوی چه یا اللہ ما جینه که ما جینه که ترانس جینڈر او فزور کله ګیره کړې کله او چل چر کې کله بل شان چل کې چې زه ته کندنه وسيره لگا جنه وینو لکه صبره خبر دار نه کوي جنه دې دار مان نه کوي او نه دې الله نه غواړي چې ما سکا الکا چې ز الکا ویلکا سړي الکا دې دا دې نه کوي او دا وي چې راغلي قاری سے زور خله ختم کوي په جمعات کې چې مام چې کم درو پکې سویلې یو سپاره مې پکې څه کولې ویلې یو سپاره مې پکې ویلې نو درې دل بدر پسې سوکو هغه دا خوب پکار دي چې او داس په بیاو کو بناو لویا مساله ده انو دا وای چې را قاری سے داس خل بان وای او زوم زما او جمعات کې سوال دا مې یاد میراثه ایسی شوی چاله یو چاله بل ایسا انو دا وی چی زج کم ننو دا پلانکی خضاوی نو دور ایسا با میسه چوی بی راستی دلوی نو دا دا دی فضائل و بارا کی قاعده دا چی دا با نو غواری دا خدای نا دی ارمان با نکه دا چی سنگ اللہ سوک پیدا کرده دا کشان والا خده تانوی سی بیوزای کلی کلی زمان خلق زن اک وقت دا ارمانو کی چرمان چې زده نبی علیہ السلام په دور کې انتا په کتلې و چې موږ په دور کې پیر د سکړو دا څه به وکړو هغه ویلک په مزه صبر کوا اسنه چې په هغه وخت کې پیدا و بیا د سلولې د دوی په سب کې وې دا هم لږ سوچ کوا چې الله رب العزت کم بندل کم دور خوخړل عقل یې سکړو پیدا کړو دا په ځایلې خیر اختیاری دي دا باندې وای چې ارمان چې د صحابي وې بس دا دا وحدی خبری دی دا غیر اسی دی ارمان چیز نبی وی دا بناو آئے جوان خبر پوئی دی دا غیر بارا که دا ہوئی چه کم کسبی دی کم سو شید کسبی زن فضائل لی چه کسبی دی ماغر چه کم ننو باندا محنتو کی حسد سا لگئی خو اللہ نا دیو گواری چه یا اللہ تا دی پلانکی لی ورکول نو دل ورکول چه نو ماجز لیم سا کول چه را کول شي هغه ته هغه پاتې هغه ته دغه مبارک شي او یا الله ماجز فقیر له امراکه مغواړه مهنت کوه کنه دیو جنا ګټ کی دی یو لا ته تمنو دی بل وسلو دی اتاروز د فشو ولا تتمنو ما فضل الله او تاسو ارمان مکوې داغو چې احسان کړی دی الله پاګې سره بزن استاد بزن نور باندې ورکړی دی الله رب العزت پاګې سره ځنې تاسو په زونو یو لږ بل غرهواله ورکړې دې ارمان مکو ته پار د ناری نه پر سره داګ نه چې د کسب کړی دي چې کوم اعمال دوه کړل هغه وال الله رب العزت فضائل کسبیه دي دا او د پار د زنانو پر سره داګ نه چې وکړلې کوم اعمال وکړل سی وکړل واسال الله من فضلی مهنت کوو د الله نه دوا کوو طالب هم درکې او غواړی دا الله نه فضل الله نه یقینا الله ر پارس باندې پویا ذات ولی کل جاننا دام په یو فضایل غیر اختیاریو کې دا ده چې سوق د چا دی او سوق د چا وارث ته وزاد الله مقرر کړی دا او د چا میراث کې برا خشته او د چا نشته ولی کل او د پارداریو ګرځول می دا ګرځول می دی وارثان دا غنا چی پریخی دی مورو پلار و رشدارانو واللزینا قدت ایمانو کم دیا دیار لسم حکم ذکر کئی دیار لسم حکم ایفاء العهود یا اعطاء نصیب من النصر والرفاہیہ معاشرہ کی دبائی بندہ وادی کی گی نو آغا وادی پورا کئی دا دی آیات دو مانی دی یو مانا آغا دادا چل اسلام پہ ابتدا کے خاندانو نلانو جوڑ شوی زکا چپلار با مسلمان شو نو زوی با کافرو زوی با مسلمان شو مور و پلار با کافرو و خاندانو نلانو جوڑ شوی سشی خاندانونو نو جوړ شوی نو په اکه وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام د دوه او د دریو رورواله جوړ کړی رورواله جوړ کړی وتا صبح یو بل سره رورولی وی داغه خپلو کې رورولای شوی نو داغه حکم راغی چې تاسو ګره د دې رورولو خیال څه کوی او ساتي پای کې بچي او تن مرشنو دی بل رور به تاسو وړو میراث وړو میراث وړو نو نصیبهم هغه عیسی ولدی میراث ورکي چې دا مانشي نو دا بیا چې کله خاندانونه جوړ شو نو با دا په قدرتی طور شو منسوخ او دا ورسر آلل ولکل جعلنا موالی مما ترکل والدان نو دا دی آیات پاولا نیسا دا دویم ایسا منسوخ شو نو دا معنی که تو سالی چه یو ملگر دا بالملگری سروادو کی او اجزما میراث که با ایسا اخلی نو دی بانی اوس عمل که دلی عمل نشی که دلی فرد آیات یو دویم امانه دا آغا چه کمدنو پاقی عمل که دلی چی دا نصیبهم نموراد نصیبهم من المیراث نده دا نصیبهم نموراد نصیشی نه نصیبهم نموراد آغا چه کمدنو نصیبهم من النصر والرفاهیه ده من النصر والرفاهیه محله کی یا وړو کې کله وی پای کې خلک یو تنظیم جوړ کی څه جوړ کی تنظیم جوړ کی یو وجربا نه کسانی ویمن په دې وجرا دیر کسانی اغه یو ځای شی یو بل سره اغه وی چې بای زمنګ او تاسو پرس کا وعده وکي چې میاش کې ومن 500 روپیا راځم کو پدې کې ومنګه کدا لارې خراب شي پدیل او بوجه سیمنٹ راړو سمو می او پدی کې ته کندنو نالای که خراب شي دا نالای بس کو سمو زمنګ نا وړو کې پرس کا لختې دے پدی لختې باندې و پول سکو جوړو کمن کې ته کندنو یو تن غریب دے او ډیر سخت بیمار شو داغه به مونږه علاج لسکو بوزو علاج لبه بوزو که یو تن مړ شو زمنګ با ټول دا هغه قبر د دفن بندوبست په موږ سکو کو موږ به دا هغه قبر کنه سول زو موږ به هغه غسل ورکو دا هغه میلمانه رال موږ به څه کم نه وځرو ودري کو بوتا کله یو تن خادی وي نو موږ به څه کم نه خاده ته سکیږو دا به میلمانه راشي به خپل میلمانو سره ناسي موږ به وګرځو موږ به څه کم نه سره ګرځو چای ګرځو د دې میلمانو خدمت په موږ کو د یو بل خدمت په کو دی باندې وعده وکي په دې ژوند تیریږي په دې ژوند تیریږي نو کتا څو چرته داس یو انجیو جوړ کړه پاږی کې چې کمنو تاسو خپل زکات را جمع کوی پیسې را جمع کوی چې موږ به د غریب مرسته کوو موږ به د کمنو غریب سره تعاون کوو او داس یو ویلفیر سوسایټی تاسو جوړ کړه په تاسو د اکی وادي څه کوی خیال ساتي دانشي یو تن چې کمندونو هغه هر قبر کې حاضری او بل بیا چې کمندونو د چا خدمت نه کوي او وي زمام مزدوري خرابيږي ولې د نور د مزدوري نه نه تاسو چې کمندونو د دې خیال وساتئ فاتوهم نصیبهم من النصر والرفاهيه یو بل سره تعاون کوي یو بل سره مدد کوي په دې باندې چې کمندونو تاسو ژوند تیریږي دا د معاشره کې د دې ضرورت راته یو کوری دو کوری دا خاندانی زندگی که دی سخت راجی ضرورت راجی والذین اقضت ایمانکم اوا کسان چکلک شوی دی قسمون استاسر دی سرا اقضت ایمانکم چکلک شوی دی او تڑلی دی قسمون استاسو استاسو دی قسمون تڑلی دی ایمانکم فاتم نصیبام ور کتاب دی لرا پرخد مدد دی داغی چه کمدنو مدد وغیره او کئی ان اللہ کان علیک علا کل شین شیدہ یقینا اللہ علی پاری سبان قوام ار رجال و قوامون علی نسا دا سوار لسم حکم دے امیر البیت هو الرجل امیر البیت هو الرجل دو کور مشر چه دے نا بسڑے بی خاندانی زندگی کې د دې خبره ضرورت راځو چې دوه کسانی درې کسانی باغی کې یو مشر پکار دی پای کې او مشر پکار دی ک اړي او سړی مشري او اړي او سړی چې کمندنو پلاری ناغه کور بیا نه جوړي نو د کور امارت او مشرت چې دی نو دا الله سړی لور کړی دی داغه یو وجدا ده چې دې خرچه کوون کې دی دویم الله زن طاقتونه قدرتی اب سړی کی خېری چا په خزه کې نشتا اپا خزا کی نشتا رے پا خزا کی آغا نشتا اوز کچر تا یو خزای او اغا وی چیزا نو کرائی ما نو خرچا زکو ما نو مشرب ازی ما نو دا بلا خبر اپا کی نشتا بیا بما فضل اللہ دا وحبی سیزو نو پکی نشتا نو یوازی چی کم دنو خرچی خبر ندا دا دو سیزو نو دی چی اللہ رب بلعزت سڑی دا ورکڑی دی اغا چی کمتانت تی او نور ډیر فضائل دي نو مشرت چي دي دا د سړی حق دي نو وړو کې کور دي دې کې وبسوي مشر څوکي سړی نو چې دا بهر تنظیم تراوزی د تنظیم مشر وبسي سړی ناني نشي کېده اباني نو خزه ته کمونو مشر نشي کېده دارنګ خار شو داغي امیر او مشر هغه به سړی وي خزه چې کمندونو هغه مشرکې دلې نشي کزنی کارونه زنی زمواري په زنو حکومتونو کې هغه زنانو تاواله شوی دي خو د زنانو د وس مطابق ذمہ داري دي امارتونو نه دیواله شوی امارت ځان لسی دي څوکیداری کې چې ته خزه تاواله شوی بس خوب بوله ورته څوکیداری دی کوي کنه څوکیداری څه شي نو خزنه خدمتونه وای د بازار چې کمونو څوکیدار د عمر زن هو په دور کې خزا وا نو څوکیدار وا کنه امیر عمر رضی الله تعالی عنہ امارت ځان لسیز دی او څوکیداری یا ځنه کارونه کولو چې اوسو چې هوټل کې چې پخلې کوي ان هوټل کې پخلې دي خزا کوي نو کارای ځان لري او امارتونه څه شي ځان لري د امارت مشرت حقدار نه ده چکلا داغه ته کمندنو کسرا مړ شو مردار شو نو داغه په ځای داغه لور چې کمندنو حاکم شو زوی نو لوري حاکم شو نبی عليه السلام ته خبر راورسیدا نو نبی عليه الصلاه والسلام اول نبی عليه السلام فرمایل حال انا لکت الرجال اذا طاعت النساء ثلاثن حال انا علکت الرجال حال انا علکت الرجال اذا طاعت النساء وستڑی علاق شو وستڑی علاق شو چکل دے سڑو دو خضو تابدارہ شورو کڑی ناغی چکم دنو اڈرون مانل شورو کڑل وی آل انا علکت الرجال دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی لیو لا یفلح قوم ولو امرهم امراتن لن يفلح قوم ولو امرهم امراتا اكون شر نشي کامیاب دل شای خپل کارونه خذو تاواله کړل کارونه چې کمنو خذو تاواله کړل دارنګه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایل نبی عليه السلام نه تاسو شو وای ما تاسو قیامت پکلې نبی عليه السلام ته فرمایل اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعة چکل امانت ضایع شو او زمواره ضایع شو بیا د قیامت انتظار کوا صحابی تاسو کو وکيف اذا تو دا امانت پسنګ ضایع کیږي نو نبی علیہ السلام فرمایل اذا اسد الامر الى غير علی ضایع کیدل امانت دادی اذا اسد الامر الى غير عليه چکل امر او معامله چدا امارت اغا نا آلو تاواله شو نا آلو تاواله شو مولا لقاری مرقات کلی کلی دی چه غیر آل سوکتے وی ممال لم یوجد پی شرائط الاستحقاق کن نسائی وسیبیان والجالت والصفا شانا آل سوکتی وی مما لم یوجد فی شرائط الاستحقاق چې امارت او مشرت هغه چا تاواله شو چې پاک شرایط د استحقاق نه وو کان نساء او سیبیان لکه زنانه شوی معصومان شو والجهل او جاهلان والصفا او ناپوه خلق هغه چې کم ده نو هغه حاکمان شي نو دا تباهی ده نو دا د قیامت علامونه ده احیاء العلوم کیم ذکر کړی دي فردوس الاخبار کې دلمیم وی لا تكون المرأة حاكما تقضي بين العامة خذ ده حاکمیت لائق نه ده خذ چې کم درو ده حاکمیت لائق نه ده نو خذ حاکمیت هغه نشي کولای دا ډیر روایت دی په دې کې نو د کورم مشرکې ده لنیشي دا استعداد پکې الله نه لېخه نبی علیہ السلام فرمایلو اخروهن من حيث اخرهن الله چې کوم ځای نه الله رسو کړی دي ته تیم رسو کا تی تیم چې کوم دنو رسو کا نو د امارت داغه نه الله رسو کړی دي تاسو ته مشرت ما حواله کو هر رجال او قوامون علی النساء زنان چې دي ناغا هر رجال و نارینا قوامون علی النساء اغی حاکمان نی قوامون قرآن صرف داو نوی چه آمیرون علی النساء اڈر چلو انکی دی بزنانا ہو داو نوی یا داو نوی چه هر رجال و حاکمون علی النساء حاکمان نی قرآن لفظ دا قوام راوڑو قوام قیم منتظم او مصلح تا ہوئی منتظم تا او مصلح تا نگران تا شاگر دے کمدنو کڑی نگرانی کئی قائم علا شے چھ بلکل ورطنی غلاڑی او گوری وطا مطلب د خضو د اصلانا او د نگرانے نبا یو منتم غاپل کی گی نا که غاپل شو نسو مساله به جوڑه شوی دائی نبا یو منتم یو سکن با تم نغاپل کی گی دائی با نگرانی کئی دائی دا اخلاقو دائی دا اعمالو دائی دا بدن دائی دا خبرو دائی دا جامو دائی دا تک را تک دا دی طول نگرانی با کئی دار سڑی زی مواری دا ار رجال و قوامون علی النساء ناری نچری قوامون علی النساء دی خیال ساتون کی دی او اصلاح کون کی دی دی زناناو دی دیو جنات چی غروال ورکڑ دی اللہ زنو دی لاپ زنو باندی بردان اللہ ویشتے سڑی کی داشتے و خزی کی نشتا و بما انفقوا من اموالهم اور دی وجنا چری لگی مالو نخفل پر زنانو باندې او سړے اصلاح کی او سړے نگران دی اصلاح کی او نگران دی نو دو خود دو قسمونه ذکر گئی یو زنانه دی چا نیکانی دی او دویم زنانه دی چا بدی دی او دا غی اخلاق خنه دی اخلاقی تیز دی فصوالی آتو نیکانی خزی قانی تاتون تابداری تابداری دا اللہ تابداری دا نبی علیہ السلام او تابداری دا خاوندانو ای خبر منی تابداری کی دویم صفتی حافظات للغائب نوچه کلا خاون شتا نو قانتاتی دی او چه کلا خاون نشتا بکلی سفر ما پروانه دی نو حافظاتو للغیبی خیال ساتون کی دی حفاظت کون کی دی پو وقت نشوالی دی خاوندانو کی دسته حفاظت کی یو دخپل عزت حفاظت کی دانا چه میڑی نشتے خاون دی نشتے او دا چې کمدنو خپل عزت لے اعلان کی تا دا آغا امانت تے تا دا با چه کمدنو چې میړی شتانه نو دا به خپل عزت خیال ساتي. دویم نمال لخاوندانو دانه چې خاوند نشته دا مال ته تیله وي سپلار کرلیږي او څه چې کمنو ځان له جامع ما مې هر وخت یلی چبیڑی خوری. دریم د اولاد حفاظت کوي چې د اولاد تربیت کوي د اولاد حفاظت کوي بما حفظ الله دیو جناب چې توفیق ورکړل الله دیلره یا د وجه د حفاظت الله نه د دې خزو په خاوندانو الله رب العزت ولدا خاوند د حفاظت ذریعہ ګرځول دا د دادم چې کم دنو خیال ساتي بما حفظ الله دیو جنا چې الله ول توفیق ورکړل او سات بد خزې ذکر کړي چې کما اغا خبره نه مني او نه غلا د اغیر اصلاح طریقہ د بد خزو د اصلاح طریقہ واللاتی تخافون نشوزهن او اغا جنا کئی او اغا زنانا چتا سیاری گئی نشوزهن دا بد خلقای دا غینا ناشزا دا تیز خویه دی چه خبر ورطا کئی دیوال تکول نینو نشوزهن فائزهن نانو نسیتو کئی تاسو دیتا اول طریقہ دی اسلام خاون دیو تا نسیتو کی خو کاغه خپل چې کم دنو د نصیحت محتاج دی یعنی هغه خپل څه شی ورزینه نو نصیحت بیا رې چې کم دنو له یو عالم نه کالم مجلس تبوزی په پرده کې چې داغه بیان واز ووري یا اوس وخت کې کیسټ می ستي ولا راړي فایذون نصیحتو کئی دیتا یعنی دا سه خبری ورطاو کئی چی زڑی نرم شی پا دیوانی اونسوانو دوین واجرون نا جدا کئی دی لرا نزاید اخلا گولونا جدا شی تاسو دا دینا پیل مزاج بستارو کی جدا شی کور مپریدا کامرا مپریدا صرف بستارا کی و تشاکا واجرون او دولتی ولور کا واجرون او جدا کئی دیل را پزاید اخلا گورو کی پدی بانیو منشوا ندرین واضربون او ڈبوی دیل را وی وحی و نبی علیہ السلام فرمائی لی دی یو اتق الوجہ مخموہ بالخ لگزار ورگو مخ نظام ساتا او دویم نبی علیہ السلام فرمائی لیلی ضربن غیر مبر رہن دا سی گزار ورکا چه داف جوڑ نکی میر تیو رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائیل چه دا شیشہ کذا ار وقت شیشی تولاڑی تکا مخ تیو و داغ دے پی جوڑ کو بدا با ار وقت زان تا گوری چه اوکو را دا زید مالا کڑے دے کنا دا زید کڑے دے فاسنے چه دے شپیدی حلال کی چه نو خیال ساتا ہے بدل ازار در کی چاہیی وضربوهن نو غزار داغی چه کمدنو طریقہ ردانا چه نا خردی و پا لورب دو جوارو در تاکول و لورب راوالی او ایک دو تینو دملا پیر برسائی ایا بول سر رسائی دا کار بنا کنے وضربوهن اوٹا کوای دیلارا کوش و پا دی کار برا برسو فاینا توانکم دا سڑو تا تنبیه دا فاینا توانکم بلا تبوالا این سبیلا خدیستا صحبیداری اکڑا نمالتوئی پدی باندی جواز دا طلاقو لار دا طلاقو پزور او تبانی مگو را بسوشو هم چطت دا سی طریقی سره کارو که نا دا دین معلوم شو چه قرآن کریم دا فاینا توانکم ہوئی نا دین معلوم شو چه دا خضا بزایل رازی داخل با بزائل عراضی فلا تبو علیہن سبیلا ملٹوئی قدیبان الارد طلاقو ان اللہ یقین اللہ دے او سے کندنو چچاوی خضو والا مصفق ناشتکیت درورا آو کنا خبر نی نا شپاک میاشت کید دیو سو مار نهی پیار دا سینا کٹ کڑ دی پوینستا سر منگ دا باغ منو ندر سر دا گل منو دا ستا تحجیب دی قرآن کریم چه ویلی دی بس آغا دا خدا غیدو طریقه دا تواهل ام دار سومو فَإِنَ اطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَا سَبِيلًا کتزان تزیم وی یقیناً اللہ اوچت ذات تیولوی اللہ اوچت ذات تیولوی وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِ اِمَام دا پی لسم حکم دے صلح بین العشائر پی لسم حکم کتاولا ڈب ورکو او ڈب ورکول سوچید مچوک اگلا دے گوتے ورلی او بس اگه چل آواغستو ویزما پا دی کور کی بیزتی کی گی او داو ما چل آرم آئی چل آواغستو سیدا پلار کارا لارم او سا غال تناس تارا او تدل تناسی بزوارا ذکر کوئی سن دا با ذکر کی گی دی بس جال راو جی اخیر لگ را قرآن کریم عجیبه کتاب دی دا سی ما اوز خزا نرازی آغستو وی ویزی را شڑلی نتاو شڑلا نا تاو سمولا غزار دی ورکو خواقی والا رنگ داستی ورکو ویزی سکڑی را شڑلیم نو آغا نزی خاوند کارا واپس نرازی خاوند ورپسی نزی ویداتلا ولی نا خو ما شڑلی نمان دوم پختونی ولی دا زکوی کلل شم نو خزا براتوی چرا لی کرانلی لویا مساله دا پختو دا خیر او خزا وی خیر کی گی چو لاله ز کال ته ته یو وې تزینه بلو ته وې تزینه دا غریبون څنګه پلار کرا خو سراتلې نشي وې زګه چې دلته براته خاون وې چې ها راویشل لیکنه یو غم نه دی قران کریم داسې معاشره جوړي وې تاسو دومره خواران نه تاسو څوک خواران نشته خو دا الګ چې کندن ترو ماما دې را پاسي او د جینه ترو ماما دې را پاسي او لړ دې چې جینه په سورا دی ولی جو خبر به ختم شي جینه به دا نه وي چې تر اپ سره راغله وي الک پوتو چې ماما دې سره راغلن راغي پلووم خراب وي ختمې دې بومي دوړ غاړې به برابرې یو خيار سړې دې یو طرف شي بل دې بل طرف شي او لړ چې دا خبر دې حل کی قرآن یې نه زنه درې مګړې دې روانو لږه بارا هی یرید اصلاح زکوي وائن خیفتم شقاق بین امام او کہره دی تاسو دا مخالفت دمیانز دی دوارونا چه دا خبر بلگا خراب شی فابسوا کوا من آلی تاسو مقرر که یو خیار سڑے اولی گئی یو خیار سڑے من آلی در اشتدار دو سڑینا و بلو خیار من آلیا حکم فیصلی والا حکمان یو فیصل کون که یو خیار من آلیا در اشتدار دو دی خزنا دا دوار اولی گئی چه کلم دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتحادی خلاف را گئی دا آگی دا پارا کمیٹی مقرر شوا چه دی بر دوارو خبر اووری او رو غبو کی نو حکمین مقرر شو او موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن ملاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه دی بر دوارو غارو خبر اووری او فیصلہ بو کی چه سنگ حکمین مقرر شو پزن خلقو یا وڈالاو اغیوی قرآن کی دی چه نیل حکمو الا للہ حکومت صرف دا اللہ دی او دی چه کمدنو حاکمیت ابو موسیٰ تاوالکو دا مشرکان شو نو اغیو وطل حروریه وطوائل حروریه مقام تلالل او بیا خوارجو باندی مشهور شو زکر دا آل سنت والجماعت نو وطل دا غی نو وطل پا نس خبر بے خلقو تا کافر وی پا نس خبر بے خلقو تا کافر وی آن خوارجو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نور پس لارو او بیان وطاو کو پا بیان کی وطا دا آیات ہوئی پی فباسو آکا من آلی پاکا من آلی آو استا سدی تا فکر ننے دا خو اگا یو امزان سر دا قرآن آیات ہوئی چه زبا حقا ایما او دا بلوم ہوئی چه ما سر ام دلیل شتے او زدی دوارو فیصلہ بسوک کئی دا قرآن کریم تفبسو حکمن طریقه ویلی دا چه حکمین مقرر کئی او غیدی سے کمدنو فیصلو کی چه اغد آیات تلاوت کو دا غین تقریبا 2000 کسان واپس شو شک شو بے ختم شو او را واپس شو او غیب تلاوتو نوم کولو دیر قرآن نبی علیہ السلام علاماتو کی ویلیو چه دی تلاوت دیر کئی لا اجاوز و تراخی اوم خود مرکن نیخ کتن زی نمارای نیخ کتنو کزی گی بی علی رضی اللہ تعالی نو چه کمدنو آغا ام داگ خوارجو شهید کو ابو لولو آغا چه کمدنو آغا شهید کو او چه سٹے می شهید کو نو ام دی قاتل تلاوت کو او بیا ویل یا ضربتا من تقیین ما اراد بها الا یبلغ من ذل عرش رضوانا انی لا اذکره اليوم فاسبو او فالبریت عند الله میزانا وی دیو پرزگار سڑی گزارو او چې الله پیران رضا شی زی چی یادو من رضا شمال او پی اللہ جر را کی دا علی دا قتل خبر ہے کولا حال سنت والجماعت تو جوابو کو فیا ضربتا من شقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذل عرش غضبانا دا دا بدبخت گزارو او دا اللہ غضب اراده کڑی وار انی لا اذکرو لیوم فاسبو اشکل بریت اند اللہ میزانا فیسی چی آدم زوام چی دا پر طولو کی بدبخت سڑے ہو او دا پر طول کی دیر دا بدبخت خبر دا چی دا چاپ عمل نامہ کی دار آلا چی علی رضی اللہ تعالیٰ نوی شہید کو این یوریدا اسلام کده دی دوار و ارادی حکمین این یوریدا اسلام کده در امگڑی چی کمتلی دی اور دی دی جوڑ ارادی نو اللہ با جوڑ راولی یعنی چی اخلاص سر سڑے پا یو مسالہ کی پاسی طرفین یو دو کسا پا اخلاص سر پاسی نو اللہ جوڑی لورولی دویم کرا طرفین و اراده دی صلح و د خزی او خاون د جوړ اراده و نو بشی او کنا غی لالا روانی نو بیانی کی گی این یوریدا اسلام کرا دی دی دوارو د کور دی جوڑا ولو نو توفیق و جوڑا خبراو لی اللہ فمیان دی دوارو کی یقینا اللہ لی پویا و خبردار ذات پویا پارسو خبردار وابد اللہ ولا تشرکو بی شیع شپارسم حکم اخیری راوڑو وعبد الله ولا تشركوا به شيئا التوحيد پس پاړسم حکم راوړو چې احکام بیانول دي لوي چې تعظیم د خالق او شفقت د مخلوقي چې داوشي د انسان انسانيت په تکمیل تور شي انسان انسانيت په کمال تور شي چې وعبد الله چې تعظیم د خالق راشي و بالوالدین احسانا پر بسید آنور دی او شفقات علی الخلق شی و تکمیل انسانیت پر آشی یا ایوان ناس که عقیده خرابه و بیا بور پسی عمل خرابی بیا با کل ده خنزیر بشکل خکارکی گی کل ده غوی بشکل بخکارکی گی و کل ده سپی بشکل و عبداللہ و لا تشرکو بیشیا دل تا عبادت دی صورت که دا مخینی احکامات منل و عملی کول دا عبادتو او پدی که اللہ سری صدار مجھوڑا وار مدارک ذکر کردی دی العبودیت و ارباتن عبادت سلوری سی دی یو الوفا بالعهود دا اللہ احکامات منل ایمان کی جدی کم وعدہ اکڑا ما پورا کول الوفا بالعهود دویما الرضا بالموجود چه سال لا در کڑی دی پاغی رضا شا درم والحفظ للحدود دو حدود و حفاظتو کا اوصلورم والصبر علی المفقود والصبر علی المفقود چه کم نیدی در کڑی داغی نظر صبر کا احکام دو قسمو یو تشریعیه دی یو تکوینیه. یو تشریعی احکام منل او عمل کرا اوستل دا عبادت تی منی جن اطاعت منگویلو کنو تشریعی احکامات منل چه اللہ کم شریعت را لگل دی دا منل او پا عمل کرا اوستل چیشه دی عبادت دی تکوینی احکامات کی باران صحت بیماری غربت قرض دا سیزونه میزونه په سړی راشي بیماره راشي څوک مړ شي دا احکامات تکوینی دي په دې کې ځنه دا سی وی چې په نفس شاک دي ګران دی ډیر برداشت ګران دی بیماری دا څوک مړ شو پاگی تے کندنو صبر کول صبر کول او دا اللہ رب العزت پا فیصلہ رضا کی دل صبر او رضا داون پا احکام تکوینیوں کی عبادت سوک وفات شو او تا صبرو کی دا عبادت تے غریب شوی صبرو کو عبادت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې او بنده سخت تکلیف راشي او دې صبر وکي الله په اجر ورکې دلا او نبی علیہ السلام فرمایلی چې وما ذالک الا للمؤمن دا صرف د ایماندار سره د پاره دادی دا د ایماندار د پاره دی یعنی دل په تکوینی احکامات هم الله اجر سکے ورکې خوچ کل صبر او سوی رضا صبر او سوی نواب عبداللہ بس دا عبادت طول شو دل تب مخ کی چی پینزل لس احکامات ذکر شو دا شریعت نو دا شریعت منل دی که با بل چا اللہ سر سو کی صدار کئی نا اللہ سر سو کی صدار کئی نا یعنی دی احکاماتو اللہ رب العزت لکا نکاو ویلا دا بوس بل سوک با اللہ سر ایسادار نجوڑائی چی آغا وی چی نکا تاجت نیشتے نمونگ دا آغا خبر منو دا دی قوانین و مقابلہ کی بدا بل چانا منی او دانا چی صداو منی صدا بلو منی دل تر عبادت دا مطلب دے وابداللہ عبادتو کئی صرف دے یو اللہ ولا تشرکو بیچے او ایسادار مجوڑوئی دا اللہ رب العزت سر ایس بلاهم ولا هیڅ قسمه شرک په تعلیل او په تاریم او په تشریع کې قانون مقررولو کې دا ټول چې کم دنو هیڅ قسمه شرک الله سره مکوا ام لهم شرکاو شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ثم جعلنا على شريعه من الامر فتبعها دا شریعت ته دا احکامات ولا تشركوا به شيئا ایسادار ما جوڑاو تا اللہ سر ایسی زمان شایان و بالوالدین احسانا شفقت علی المخلوق منگویلو دین دو ایسی دے خدا دوستی انسان دوستی نوابد اللہ خدا دوستی و بالوالدین احسانا دا دے کم دنو انسان دوستی پہ انسانانو کے اولانے حق دمور اپلارو و بالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خسته سلوک کوي او د رشتہ دارانو سره و بذل قربا او د رشتہ دارانو سره ولی یتام او د یتیمانو غریبانو سره والجال ذل قلبا والجار الجنبی او گاوندی نزدی او گاوندی لری گاوندی سره خسته سلوک کوي گاوندی چې پرج راغله نو بس دا گاوندی او لوی رقیب دی پرج بیجنی پرج کورونو کې دا پرج نی با دا دا گاوانڈی دشمن دی چه کم کور کې پرج را گه گاوانڈی کرا با دا سالن نیزی که خیری آغای بس کورماندا خراب پاتی کی گی کارتا پاتی کی گی کورماندا بل رز بے توت کوئی نو گاوانڈی نبی علیہ السلام دا گاوانڈی بارا کی ویلیو چې ما زال جبريل يوسيني جبريل براتو بیا به ورا تر گاوندی بارے کی خبر کولے حتا ظننت انه سيورثه تر دې چې خیال میرا غرا تخاري چې جوړ وارث کوي دور د گاوندی بارے کی خبر راغلی دي وال جار ذل قربا نزدی گاوندی سوکته ولري یو چې وری نزدی او جنوب چې لوري لري زم گاوندیم دې او رشتہ دارون دې او جار الجنوب چې گاونډي دې او رشتہ دار نه دي درېم گاونډي دې مسلمان دې او بل گاونډي دې خو مسلمان نه دي هندو دې اوم وسره کاوه اوم وسره کاوه خیال ساته وال جار ذل قربا وال جار الجنوبي او گاونډي نزدې وال جار الجنوبي او گاونډي لري وصاحب الجم ملګری دار خو دارخ مالگره نیو دارخ مالگره خضا دا اغی سر خسلو کوا دوی موسائی بل جم دا سفر مالگره سیٹ که دا سرکین استو داگا سیگرٹ و تمو بلاو چو او یا چه کمدنو ناسا پای که اٹھو اولتای دی شروع کردی اغل رو باسی نو اغی سر خکوا او یا چې کمندنو پی سیټ ته اوچاته کې او داسې روان روان پریوزي هغه غریب سیټه وباسي په خیال ساته صاحب الجم رفیق سفر او بل وصاحب الجم صاحب د علم رفیق علم چې سړی سره علم کې مالګره دی علم کې مالګره دی خو هغه سره ناشته نو خو ته وګداوه چې لیک تر نسمونه کې خصلو کو سره دا دی چې جوټه وای نو په دې تیشي کې را ساوا او غره چې ټکه ته نه پاتې نشي ختم به نیمګړې پاتې شي بیا چې ختم به نیمګړې پاتې نشي واصحاب الجم طالب سره ملګری سره خصلو کو کو وا ابن السبیل او لاروي چې په لارې وسړي تیریږي مسافر دی نو وقتی ضرورت راغې نو هغه سره استانو کا بسترا ځای ول اورکا وما ملکت ایمانکم آچ مالکان دی ورلا لسون استاسو لسون استاسو وینزی نوکرانو استاد آرڈر دلان دی وما ملکت ایمانکم وما ملکت کور دی چه کم دنو غوا ساتلی دا نو تی مالکی کنا نو دا غوا خیل ساتا کور دې ګمندنو پښو ساتلې دا ته دې پښو خیال ساته نبی عليه السلام نو ویل چې او پښو د وجه او خزه دوزخ ته تلو تړلې مې او پر خدا وینه نه دل پر خدا چې ځان له سوخريو نو ول د سوور کولو دا غیر وجه نه دوزخ ته لړ پښو سره خصل وکاو اوخ پر بړې دل نو اوخ نبی عليه السلام ته خبر وکړه نبی علیہ السلام میرا شوید دی مالک سوکتے آغاوی جیزی ما ویدا اوخ ما تا ہوئی چه دی پا ماما نی بارون اڈی روڑی خوراک را لکم را گئی خوراک را لکم را گئی سم چلے گئی کنو خوراک خور کو کنو اوگرا نبی علیہ السلام ماما لکت ایمانو کم مانی پوید کنو ماما لکت او خیال ساتا خارو دی ساتا لے توتی دی ساتا لے بلبل دی ساتا لے خیال والا سکوا ساتا نا د ښکار د پاره یا د سوکای د پاره د سپین ساتل د خیال څه کوه هما ملکت ایمانکم ډیر اغله د اغه د دغه سره او ما ته وې د تاسو د بشریت حقوق خیمه خدای نه غر کړ ته وو برباد کړ تر ازي ما ته چې کوم نو حقوق خای حقوق خو ستا پر دوک لیدل لري ستا پر دوک خو زګندم ته چې کوم نو ما ته حقوق خای بشری حقوق لراغله بشری حقوق لراغله او دا چې کمدنو منگا دا چه افغانستان کې طالبانو سره جنگو دیوی دا امریکی نمون سلر اغلیو امنیتی زواکونو بیا پی انگلیش کے فیلم جوڑ کو مانے اسنو میر دے خو پی انگلیش کے فیلم جوڑ کو چه دا مجاہدینو تای سڑی خوارا تکے ویلے سڑی خوارا چه دا انسانانو خون خواران دی او د انسانیت دشمنان دي نو موږ د هغه ځای نه دلته راغلي د انسانیت دشمنان ختمو انسانیت دشمنان ختمو حقوق د قران نه خلق دي چې حقوق څنګه کوي ته کم پرې خودو چې الله رب العزت حق نی ویل ته چې کم نه حقونه کوي وما ملکت ایمانکم اج مالکان دی الله سنستاسو پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی وا فرمایل لاغدا سی شعر زو کوم ډیرو نا غیبه کمنو فرمایل په دې آیات کې له حقوق او الحق د کردګار دوی حق د والدینو یعنی حق د مور او پلار درم حق د نږدې کانو گاونډیانو بل یتیم دی بل نادار بل خپل وستاجار بل یتیم وی بل نادار بل خپل چی وستاجار وم جار وی بیگانوی بل هم نشین د سنگو لکه زوج شو یا زوجه شو یا ملگره شو دلار یا ملگره ده سب یا ده سبق یا ده مجلس نه هم پلارت لون که یا ملمه ده خپل اختیار دی لسم یه مملوکان دی ده لسوار حقوق پا تفاسیرو کلی کلی ما جمع کری ای او خیار و ما ملکت ایمانو کم آغا چه مالکان چه اللہ سنستاسو ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا حدیث انا زورن شروع شوی زواجر شروع شو حدیث انا اول زورن منافقانو تا بشپگو آیاتونو کی در رکو پوری مسلمانانو دری زورن اپا میانس کے تیرے شوی میانس کے تیرے شوی اوزدا حدیث انا اول شپگو آیاتونو کی تر 42 نمبر آیات پوری زورنی دی منافقانو تا آغا چه کمدنو دنیا پرست و مفاد پرست سیاسی لیڈران چه آغای نگواری چه پا دی معاشره جوڑه شی چه پا خاندانی معاشره پا دی اصول سشی جوڑه شی دا آغای گنده عملونا و سره یرا ذکر گئی یقینا اللہ مینه نکی دار آغا چه سره چه آغای زن مختالا تکبر کون که لوی مار مختالن تکبر کوونکې فخورالو ایمار دوه قسمه فضائل دي یو داخلی فضائل یو خارجي بنده کې داخلی سو خوبای وي چې داګه د وجزان اوچت غنی هغه ته مختال وي چې زه کوله ما او زدنګ ما او زمانه سب مزیدار دیو دته مختال وي فخور چې بارایي جیداد مې دی او مال مې دی او ډیګری مې دی پاگی بانی فخر کئی دل تا مختال او فخور چاگه چه کمدنو زان لوی گرنی ده ده قوانینو نا او خپل سا تعلیمی کرده ده فیملی پلاننگ پاپولر ایجوکیشن او سکولونو که وی فیملی پلاننگ پاپولر ایجوکیشن دیر تدبیر المنزل خپل قوانین ویلی ده زن بکر اسلام نی او زن بکر خپل دی فیملی پلاننگ پاپولر ایجوکیشن اغه د کمندونو ما ویل دي زما د قران معاشري ته ساجد ته وي داغه ته وي زما جت نشته ده نو مختالن فخورا یقینا الله مين نه کوي دا چا سره چغوي لوی کون په مختالن تکبر کون کې لوی مار دزمار فخورا چې ما سره ډیګری ده الذين بل پلیتی ذکر کوي هغه بدبختا یبخلون اج شمتیا کوي یعنی پر دې حق نور کوي شومتیا کوي د یتیم حق نور کوي د لورو د خور حق نور کوي دارنګي میراث حقونه نور کوي یا بقالونا شومتیا کوي دای شومتیا وا چې پر دې حقونه نور کوي ويا مرون الناس بالبخل او وینا کې خلقو د شومتیا وای مکه وای دا قانون کې جاری شو زمنګ نو بیا دا ټول زمکه والی دا ټول زمکه بارانه والی وایا مرون الناس بالبخل او وینا کې خلق ته شومتیا وایا تمونا پټیاغا څور کړی د الله د لاره د فضل خپلنا الله ول ورکړ د علم دا تدبیر المنزل دا پټی دا قوانین خلق ته نه بیانې وایا تمونا ما تام الله من فضله او پټی دی هغه علم هغه څور کړی د الله د لاره یعنی فضل د الله پټی تیار کړه مې ده د دې قوانینو نه منونکو لرا عذاب شرمه انکه پوښوي چې دا قوانین نه منې نو کافر دي واسدنا للکافرین او تیار کړم دې د پار د نمنون کو چې دا قوانین نه مني په قران کریم دا احکامات نه مني عذاب موهینا موهینی وي څنګه دې وي چې کده د سورۃ النساء په قوانینو کور جوړو ما بیا به چې کم نه زما بی عزتی راشی الله وی دې به عزت کما عذاب موهینا والذین ينفقون اموالهم دا بل غندا عمل ذکر کړي د نوم ناموس د پاره بلا مال خرچ کړي خو چې کله ورته پردې حق وای نو نور کړي پردې حق نو ور کړي چې کم پدې هغه نو ور کړي د نوم ناموس د پاره خودنه د پاره غړ غړ بنگلي جوړي یا چې کمونو بینری جوړي یا د نور څه کارونه کړي خو دې د پاره چې خلکو کې مشهور شوم اوا کسان چې لګي مالونه خپل د پار د خودنه د خلکو او یقین نه کوي په الله او پر رسولانه باندې نو د یار شیطان نه غلط ملګری او سو کو چې شیطان د یار شو اما یې کور شیطان له کرینا او سو کو چې شیطان د چا یار وینو فسا کرینا بد دوست نو بد دوست نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی المرء علی دین خلیله بنده خپل یار په مذهب باندې او نبی علیہ السلام فرمایل فانظر ما من یخالل لو سوچو کا چې دا سړی چا سره کینی او پاسی با چې چا سره یارانه کین داغه په طریقه باندې بروانی علی رضی الله تعالی عنہ چې کوفی تلاړو نبی وویل قد علمنا شرارکم من خیارکم من ستاسو خو بدو پی جندل خو بدو پی جندل صحابه و تاوی سنگا اکسان و تاوی ستا خو یو رزو شونو شراغلی سنگ نیز من خو بدو پی جندل اگه و تاوی من شراتلو من سر دوالا قسمو من سر خومو و بدومو فانزم ما شرارونا الى شرارکم و خیارونا الى خیارکم ستاسو خو زمنګ د خو سره ملګری شو او زمنګ بعد سره تاسو بد ملګری شو نو موږ په خپل بعد تاسو بد پیژندل او په خپل خو باندې موږ تاسو خو پیژندل پښتانه وای چې د بل کلی دلا نه پیژنن استاد کلی دلا سره یار نه ای د خپل کلی په دلا باندې به پیژنې نو یارانه او دوستانه د نیکانو سره وکا هر المر الا تسل والسل قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی حال المرء لا تسأل واسأل قرینه سڑی بارہ کی تپوس مکو تیار بارہ کی تپوس کا فکل قرین بالمقارن یقتدی یار دے یار پر روانی فاین کان ذا خیرن فقارن وسراتن وان کان ذا شرن فجانب تاتدی نیک سر عمل کرتیاو کا کامیاب بشی د بد نزان تلوار سر بچ کا تلوار سره بچکا شیخ سعدی وی دورو شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها همی بر جا زنن مار بد بر جا و مار بد تنها همی بر جا زنن یار بد بر جا و بر ایما زنن وی ده غلط ملگری نزانو ساتا غلط ملگری ده غلط مار نبدتر ده مار در صرف تک در کی بدن دل خرابی او غلط ملگری دل هم ایمان خرابی هم دل بدن خرابی او دل ملگری غلط تی فکان شیطان له قرینا سوره زخرف پنځیشتم کی ویلو ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا حل دمی نموزه القرآن خبره کرده و چی کسی کو یہ شیطان انسان کی صورت میں نصیب ہوتا ہے چا تا دا دا انسان پا شکل کی ملو شی وامن یکن شیطانو لگو کرینا آسو کچ شیطان وید دیار فسا کریناو بد دوست دا بلا زورنا وامازا آلیم ستان دربا ویلیو دی ستان دربا پی غرز دلونو وامازا آلیم آسو بشیو دی سن اخسان بیشویو که ایمان راوڑی پا اللہ پر از رستانای او لګولی به دا غنا چور کړی الله دی لرا یعنی دا وجوبی حقونه ورکړې پکان الله بهم علیما او دی الله رب ال عزت طیبان په ذات یقینا الله ذاته نه کې زړې عمره معمولی ذاته الله رب ال عزت نه کوي وای ان تکو حسنتا او کوي دا حسنا او دا او کوي دا ذره د ګون د نه کای وایم تا کو کوي دا ذره د نه کای یو غایفان او ډبل بکی الله دې لرا ډیر ډیر اجر بوله ورکی فاجر کې وایو ته ملتونو اجر نظیما اور بکی الله د خپل طرف نه اجر لوی یعنی نامی اجر بولم ورکی اضافي سب یا لدی بل زورنا سب یا لدی باغ وکي چراولم داري وډل نه غوا داري وډل نه غوا په دې باندې راولم واجه نابیکا اوراولم تعالی را په دې خلکو باندې گواہی کوون کې گواہی کوون کې راولم چې تا دې ته زما دین رسول او کنو رسول نبی عليه الصلاه والسلام موږ ته وګوري چې ير دې خو جوړ ګناګار دین سبب فزان نه واړو ما چې نه مانو رسول اسبوي وجئنا بك على هؤلاء على بيجن على على تو پته مې چې مال وسه پارش کړي خو چل ته وای چې تاسو ولې چې کندره د انګريز غول زوتولو او د انګريز تعذيب دي چلاو او د انګريز په تعذيب دي معاشره چلولا ولې زمانه نبی سنت نو نمون بای دې مو سره خو څه نو مون خدا کویلو مون ته خو چا سنور رسولی نبی علیہ السلام په پاسي ولتا دي ته مثلا قران نو رسول او شریعت نو رسول نبی علیہ السلام په کوم په شریعت نه مانو رسول سپارش خدا به کنا دا وجه واجبنا بک علی هؤلاء ما وتخر رسول خدای نه منل نه عملی کړل ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دا گواہی ده کنا او ایمان سره سوالی مون تر رسیدلی دینه دی مانه واجنا بکالا اولای شهیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن مسعود توی بریلیان استدلال کی داغه جواب کو بریلیان وی نبی علیہ السلام به گواہی کی نو معلومی کی چې حاضر ناظر دی حاضر ناظر دی حدیث کی راضی ما خلند خبرو کړه د شریعت در رسول خبرو دا خصوص مسله نشته آیات مطلب دا غره ولکه کاغو سره بس کاغو سره کاغو سره نبی علیہ الصلات والسلام یا اورز عبد الله ابن مسعود ته وی درس راتاو کو تلاوت لګو کا هغه ته څه ته سن سبب ما مستند زده کړه نبی علیہ السلام ته مال خوان راکې چې بل نه اور مال مزره کې وای نه هغه بس ما صورت یې سره شروع مونږ چې درې یا ته زیاتې کې بس ته ګرنه بل ازي ته نو ټول قران ټیکا بس ته نه عبد الله ابن مسعود تلاوت شروع کو نبی علیہ السلام ته خو کې خندې دی اته راغی دا 41 نمبر یاد جوړې دل راغی فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بكالا دله مسعود چې ما او قتل فایزا هي عیناه تزرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سم جوړل سمې جوړل د امت باندې بګوای کوم کنه سمې سکول جوړل عبد الله بن مسعود وی بس بس بس وی اقول کما قال الاخ الصالح زب هغه خبر کوم لکه چې زمانه کرور کړی عیسی علیہ السلام بس زب دا قوم چه کنتو علیهم شهیدم ما دمتو فیهم فلما توفیتنی کنتان تر رقیب علیهم بس اللہ چه کم جوانده اومه لیدلی میری بس دقاو ما جس لیدلیو نور چه تلی ما بیا تا پوشا کار پوشا نور تا تمالوم نی ما خو شریعت رسوله دی ولکا نور بس تا پوشا کار پوشا کنتان تر رقیب علیهم اللہ تا بوش پاری او نور ما تا پتنشتی نوی کن زبو تا داوام چه کنتو علیهم شهیدم ما دمتو فیهم حاضر ناظر او گواه پاگا چاوم چون کمیلی دلی دی نور تا تا حوالی دی اللہ وجه نابی کالا حاولای جن نبی علیہ السلام پر من حاضر ناظر ندی وجه نابی کالا حاولای شہیدہ فدق رضوانی خواق وگنی آغا کسان کفرو چینکار کڑے دی سنا لدی احکامات لدی نے انکار کڑے دی واسو رسولانا فرمانی کڑے دی پیغمبر دا سوکتی چې منلی وو عملی کړی نه وو لکه موږ شو واسو الرسول چې منلی وو خو عملی کړی واسو الرسول یو کې سم دي چې بالکل نه منلی بالکل دا کفرو شو دویم نی واسو رسول چې نافرمانی کړه پیغمبر دا پیغمبر نافرمانی کړه دا چې مانلې او عملي کول نه لو تو ثوابه مولر ارمان چې هموار کړی شي بده یوان لازمکا چې لازمکا به هموار کړی شي والا یکتمون الله حدیثا او نو پټی دا الله نه اس بیان دا الله نه خبره نشي پټولې یا ایو الذین آمنو دا تیقظ او بیداری دا مسلمانانو تا امر مسلح احکاماتو تا بیدار شئی احکاماتو تا بیدار شئی تیقظ او دا بیداری ضرورت تے اے مسلمانانو بیدار شئی غافل اکی گئی ما خپل دن تا تکمدنو بیدار شئی دا مسلمانانو تا امور مسلح امر مسلح ذکر گئی منز او پاغی کی وطوئی چی احکام شرعیو تا بیدار شی که غفلت امو کو نو یهود ناس کی او اغا تار دین ناڑی نو چی دا احکام اللہ دا احکاماتو نا دی غفلتو کو نو بیابا دا یهود و دا انگریزیانو مشن اغا با دربانده رازی اغا با دربانده رازی وی ایمان والاو لا تقرب السلام منیز دیکھے گی ایمان زتا منیز دیکھے گی ایمان زتا چھئی تاسو ناشا چھئی کلا نشئی نو منز تا منیز دیکھے گی اسو مطلب دے منز مکوئی که نشا مکوئی آو کنا نشا مکوئی نشئی نتی کمدنو منان آلا لا تقرب السلام منیز دیکھے گی تاسو مان زتا چھئی تاسو ناشا حتا تر دې پورې چې پوښی تاسو هغه چې وایي چې کومه خبره کوي چې د پته چې سوام سبحانك اللهم وانک کنزل کوما الحمدلله رب العالمین وانک خیره کوما سورت واما او کنه چې تاسو به کنزل شروع کړی چې په خپل خبره پويږي چې د عزت سوام حتا تعلم تر دې چې پوښی تاسو هغه باندې چې وایي امام غزالی رحمه الله تعالی ذکر کړی دی چې د شراب او نشه خلاړ شي او د مال نشه اړو زسر او زینا د مال نشه ډیره خطرناک ده نو د مالی فکرونه مالی سوچونه دنیوي سوچونه چې موز لرازه نه داله کرتا او کا موز لرازه نه داله کرتا او کا را کله کله مسلاس شي چې د پتهونه لګی چې سی په کیوي آجه امام صاحب غلط شوو چې را درې رکعات کړی دي که څلور کړی دي نه اختلاف نه یو سړی پکې وته وي ویارجی درې شي دي نا استاد وته وي ویتا سره په دلیل دی ویارجی زما څلور دکانونه دي او زه په هر رکعات کې یو یو دکان حساب کوم او تا چې سلام جار وسه یو پاتې شوی دی یو دکان مې لا پاتې نه ده دې سره وسکه یو دکان وی لاسو پات د دلیل شته د خبرې شرکتونو سو شي دري شي نو په خپل خبره پوهه مطلب چې سوای نو په بیداره یوایا نو د مال نشاو فکرونه د ذهن نه لري کار حتا تعالی ما تقولون تر دې چې پوه شي تاسو باغبان شوای فلا جنوبن الا عبری سبیل امام شافعی رحم الله اوګده معنا کړی دا او ګران هم دا اغه وی چې علام صلی الله تقربو معاد دې په سنت استخدام دې په عبارت داسي وی ولا تقربو مواضع الصلاه جنبا او من دې کېږي جمعتونو ته د مزاینو ته په حالت جنابت کې مگر چې تیر جن کې پلار د جمعات چې غسل خانه ته ځي او په جمعات او تلار ده نو خیر ده که بیا تیر شي خیر ده که بیا تیر شي الا عبری سبیل دا اگده مانا و منگ مانا کو ولا جنوبان منیز دیکه گی مانزتا پا حالت جنابت کی حتی تغتسلو تردی چه علام بی الا عبری سبیل مگر که تیری دن که دلاره او اوب نئی بیا بسکا ہے وائن کن تو مرزا بو سر یوزائی کی ٹول تیمم حکم سر بیو لگئے زمان مانا آسان دا وَلَا جُنُوبًا او منی زیگه گی مانزتا پا حالت جنابت کی حت تا تغتسلو تردی جتا سو کئی غسلو کئی اللہ بری سبیلن مگر دا چی تیری دن کئی پلا روانی فائن کنتو مرزا او کئی تا سنا جوڑا اولا سفرن یا سفر او جا آدم من کمن الغائد او راشیو تن ساز او یا راشیو تن ساز سنا من الغائد دو دسماتینا اولا مستم النساء او یا تاسو لاس لگولی بی زنان او سرا فلم تجدو مان نون مندل تاسو با یو مانا فلم تجدو اوبشتینا دیو مانا فلم تجدو مان ستاسو وسن لریدو بو لکا وجد تک قرآن کی راغل دے من وجد کم من وجد کم او وجد طاقت توی نفائل نتجدو چی دو وجدان نشی نمندل او چې د وجود نشي نو طاقت فلم تجدو تاسو وسنه لري په وبو سره لري نیو مطلب دا دی چې وسنه لري څه مطلب چې بیمار استعمالول نشي وبشته خو بیمار استعمالول نشي او یا او یا وبشته خو کوی او بجلی نشته او سرخه پشته ده نه سرخه پی اس شئے نشتے او یال پڑے نشتے وست پی رسی یا کمرہ کے بانکڑے مخامخ آگا جو بودی شڑڑا رکھی جی خوتے جا کمدن تالہ در پسے لگو لیدا پی او بوم بدل نشتے دیوال لر اخلاس آو کرنا درستے او باسا فالام تجدو مان فتح ممو سعیدہ تاسو نمندلے او با فتح ممو سعیدہ فتح ممو کئی تاسو قصدو کئی او تیمم مکی پا خاورا پاک باننے تیمم صدی فانسو بی وجوکم نو اللہ سراکا گئی مستو کئی پا مخنق پلو باننے او پلا سنق پلو باننے بعد دا تیمم نے ان اللہ کان آفوان غفورا یقینا اللہ دے مافی کون کے او بخون کے ان اللہ یقینا اللہ رب العزت تے آفوان غفورا مافی کون کے او بخون کے اللہ رب العزت بدت آسان کی دلگوڑو کی گئی وڑا کی گیر وڑا کی گیر